NPO Radio 1. Astrid de Jong. Zo dadelijk op de plank, maar nu eerst het nieuws. Goedemiddag, Jelle Visser met het NOS Journaal. Duizenden mensen zijn in Amsterdam toch aan het demonstreren tegen de coronamaatregelen. En dat doen ze onder het mom koffie drinken. Een uur geleden heeft burgemeester Halsema een noodbevel afgekondigd voor het Museumplein in Amsterdam. Verslaggever Jeroen de Jager, jij bent in Amsterdam. De mensen moeten dus weg van het Museumplein. Gebeurt dat ook? Ja, dat deden ze eigenlijk vrijwel onmiddellijk. Want ze hadden een ander plan achter de hand. Namelijk toch in een mars gaan lopen, ondanks dat dat ook verboden is. Toch in een mars gaan lopen naar het Westerpark, 4 kilometer verderop. Om daar aan te sluiten bij een verkiezingsbijeenkomst die gaande is van Forum voor Democratie. Dat is gelukt. Ze werden aanvankelijk tegengehouden vlakbij het Museumplein, omdat de gemeente die mars waarschijnlijk ook wilde stoppen. Maar de massa was zo groot dat als je ze daar tegen was blijven houden, dat mensen wellicht in de verdrukking zouden zijn gekomen. De politie heeft toch gekozen om ze daar door te laten. En uiteindelijk zijn ze in een lange stoet. En die komt net aan. Een minuut geleden komt die aan hier in het Westerpark. Zijn ze in stoet naar dat Westerpark gelopen. En hoe is de stemming daar in het Westerpark? Ja, nou ja, ik kom hier net aan. Ik zie heel veel rode ballonnen van Forum. En mensen worden met applaus ontvangen. Ik moet zeggen, ook tijdens de mars, het is een gemoedelijke sfeer. En dat is eigenlijk altijd wel bij de anti-corona-demonstraties. De mensen scanderen één leus eigenlijk. Liefde, vrijheid, geen dictatuur. Dat zijn de gevleugelde woorden die ze gebruiken. Ja, en dan is het nu kijken, want hier komen zometeen dus die duizenden mensen naar dat park. En ook daar zullen ze dus weer de regels zoals de gemeente Amsterdam ze heeft gesteld overtreden. En dan is het afwachten wat de politie vervolgens doet. Want die duizenden mensen mochten niet bij elkaar zijn op het museum. Een plein, nou dan denk ik, dan mogen ze ook niet hier in het Westerpark bij elkaar zijn. Dus dit ligt wat meer uit het centrum. Misschien laten ze het passeren. We zullen het zien in de loop van de middag. Dankjewel, Jeroen de Jager in Amsterdam. Alle namen van ministers en staatssecretarissen in het nieuwe kabinet zijn bekendgemaakt. Het CDA kwam zojuist als laatste partij met het lijstje. Hugo de Jonge vertrekt als coronaminister en wordt minister van Volkshuisvesting. En partijleider Wopke Hoekstra wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. En ook vicepremier, vertelt verslaggever Lars Geerts. Op zich wel opmerkelijk dat de partijleider een positie kiest als minister van Buitenlandse Zaken en als vicepremier, want je bent als minister dan vrij veel in het buitenland. Als vicepremier behoor je toch ook tot de kern van het kabinet. En dan kan het handig zijn om veelvuldig thuis te zijn, want daar worden over het algemeen op korte termijn vrij grote beslissingen genomen. Maar goed, ze kiezen ervoor om Wopke Hoekstra, de partijleider, dus in te zetten als minister van Buitenlandse Zaken. Binnenlandse Zaken gaat naar oud-Kamerlid Hanke Bruinslot. Oud-staatssecretaris Karien van Gennep wordt de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. D66 kwam eerder deze middag met hun kandidaat-ministers. Zoals eerder al uitlekte, wordt partijleider Sigrid Kaag minister van Financiën en Robert Dijkgraaf minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook Ernst Kuipers is met deze lijst bevestigd als nieuwe minister van Volksgezondheid. Hij is dus degene die ons verder moet helpen in deze coronacrisis. We kennen hem natuurlijk als bestuursvoorzitter van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, maar vooral als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, waarin hij ons bij praatte over hoe de IC-bezetting en de ziekenhuisbezetting was in de afgelopen weken. En een nieuwe naam bij D66, Güney Uslu, wordt de kandidaat staatssecretaris voor Cultuur en Media. Rob Jetten wordt minister voor Klimaat en Energie en Kajsa Ollongren minister van Defensie. De huidige burgemeester van Almere, Frank Weerwind, wordt minister voor Rechtsbescherming. Volgende week maandag, op 10 januari, staat de nieuwe ministerploeg op het bordest. Iedereen die geboren is in 1995 en 1996 mag nu een afspraak maken voor een boostervaccinatie. Voorwaarde is wel dat de boosterprik 3 maanden na de laatste prik of besmetting gezet wordt. En dan het weer. Een gebied met buien trekt via het noordoosten het land uit, gevolgd door zonnige perioden. De temperatuur ligt tussen de 11 en 14 graden. Aan het einde van de middag komen er weer buien met kans op hagel of onweer. En vooral in het zuiden met flinke windstoten. Ook morgen in het zuiden kans op onweer en buien. In de rest van het land blijft het droog. Ster. Vanavond bij Human in Argos Media Logica, de terugkeer van de wolf in Nederland. Hebben we hier te maken met een gevaarlijke indringer? Of is dat slechts beeldvorming? En hoe konden de emoties zo hoog oplopen dat een wolf is doodgeschoten? Argos Media Logica, vanavond bij Human, om 9:55 op NPO 2. Extra ruimte nodig voor bijvoorbeeld de kinderen? Maak dan die ruimte. Breng de spullen die je niet dagelijks gebruikt naar Allsafe Mini-opslag. Uniek beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe Mini-opslag. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Nu 1 maand gratis. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe! Geeft ruimte. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Chansons is het nieuwe boek van Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps. Met de mooiste verhalen, unieke foto's en anekdotes. Het nieuwe boek Chansons is nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. Astrid de Jong. De theaters zijn weer dicht en wanneer en hoe lang ze weer open gaan is maar de vraag. Dus de theatermakers, van grote namen tot nieuw talent, zitten thuis. Sommigen richten zich even op andere dingen, zoals Claudia de Breij, Guido Weijers, ook niet in het theater de komende tijd. Katinka Polderman houdt het ook even voor gezien. Maar anderen zijn aan het schrijven, hebben meerdere voorstellingen soms zelfs op de plank liggen. En die willen ze natuurlijk ook graag weer op de planken brengen, zodra het weer kan. Misschien wil jij ook wel weten wat er voor je klaar ligt. Je hoort het vanmiddag allemaal hier. En als je even appt wat jij mist in Theaterland of waar je je op verheugt, dan kun je misschien zelfs een alvast voor later theaterbon in de wacht slepen. De NPO Radio 1-app kun je gebruiken. En eerst even dit. Nu ik weg ben voorgoed uit dat vak. Ik verkoop occasions en ik lease. Ik heb krasloten, chips en tabak. Ik verhuis meubilair en servies. Loop ik fijn met de zon in mijn rug. En ik rijd door een vol magazijn. Ik wil nooit naar het podium terug. En ik denk vals, hoe zou het daar zijn als het straks weer begint. Wat voor sfeer zou er zijn in de zaal? Moet er net iemand langs als je zit? Zijn de mensen er haast allemaal? Hoger opgeleid, 60 en wit. Lacht een vrouw zich weer slap om de minst goede grap? Dat was vroeger, maar nu doe ik dit. En bij ons staan de klanten centraal. Wat voor sfeer zou er zijn in de zaal? Ja. Wat voor sfeer zou er zijn in de zaal? Maakt Hans Lieberg nog steeds zo'n lawaai? Zijn er slotliedjes met een moraal? Die te lang zijn en ook iets te saai. Praat Dolf Jansen heel snel, maar versta je hem wel? Doet Van Muiswinkel Harry van Rij. Neemt Hans Steeuwen de koning aan al? Wat voor sfeer zou er zijn in de zaal? Het was een initiatief van Arjen Lubach met talloze artiesten die dus even zich afvroegen van hoe zou het nou zijn in die zalen. Je hoorde Van der Laan en Woe, Jentel en de Boer, Sanne Wallis de Vries en ga zo nog maar even door. En vanmiddag hoor je van Hinnie Huisman tot Gijs Groenteman, van Remco Veldhuis, van Veldhuis en Kemper, tot, nou ja, eigenlijk hoor je bijna iedereen. Wat hebben zij op de plank liggen voor het komend jaar en wat hopen ze te gaan spelen? Zo ook Bert Visser, na Sneeuwwitje en een stuk of Zeven Dwergen, zou die terugkeren met zijn theatervrienden met een nieuwe vrolijke muziekvoorstelling vol slechtzittende varkenspakken, hè Bert? Ja. Ze zeggen jullie dat zelf, dat verzin ik niet zelf, nee, die slechtzittende pakken. Nee, dat is ook zo, het zijn allemaal pakken van net niet. Dat maakt het ook zo leuk. Ja, en ik vind dat een uniek selling point, want alleen daarom wil ik het heel graag zien. Ja. En jullie willen hem dolgraag spelen. Ja, weet je, nou ja, het is, ik doe één keer in het twee jaar doe ik zo'n pantomime, zo'n Christmas pantomime, zo'n familievoorstelling. Beetje à la Rood Theater, zeg maar. En nu zouden we Broodkapje en een stuk of Zeven Geitjes spelen. En dat, we hebben première gedraaid als Astrid. Dat was ook direct de laatste. Ja, dat is toch. Daarna kregen we te horen dat er zouden iets van 40 voorstellingen draaien. En daarna hoorden we dat alles weg was. Dus nou ligt het op de plank voor april of maart april. Maar ja, of dat allemaal weer mag. Het is, ja, je wordt er een beetje, je wordt er een gek van. In oktober begin ik dan weer met een nieuwe solo. Ja. En dan mag ik toch hopen dat het allemaal weer een beetje normaal is, zeg, in de zaal. Ja, ja, want jullie leggen dat dan op de plank. En wat gaan jullie dan allemaal doen? Wij zitten gewoon op strand met een glas wijn en een grote sigaar. Maar de vorige keer dat ik jou sprak was ongeveer eenzelfde situatie. Toen schreef jij even een boek. Nou, even een boek. Dat was, nee, ik ben nu ook aan het schrijven. Het eerste boek, dat was helemaal niks. Dat was, zo was de titel. Dat was helemaal niks. En dat ging over de beginperiode van mijn carrière. En nu ben ik met een boek bezig. Italianen kunnen niks. En we hebben een 16 jaar huis in Italië gehad. En daar beschrijf ik hoe dat allemaal ging. En dat is natuurlijk ontzettend leuk om daarnaast te doen. En daar heb je nu ook tijd voor. En dat andere boek heb ik niet zomaar even geschreven. Het lag al een beetje klaar om gemaakt te worden. Ja. Alleen, er was nooit tijd. We speelden 4-5 keer per week. En dat kwam er niet toe. En nu, dat is het enige voordeel van de corona. Dat je veel thuis zit en dus veel achter je bureau. Dus dan schrijf ik die boeken af. Maar je mist wel. Kijk, je kunt dan nog 100 uur achter je bureau zitten. En leuke dingen verzamelen. Maar op een gegeven moment dan zit ik ook dingen, spelletjes doen op mijn bureau en dan heb ik mijn hoofd nergens meer bij. Want je wilt gewoon spelen, je wilt gewoon de planken weer op. Ja, ja, en Broodkapje, het is, ik heb dan een kleine stukjes van de repetities gezien. Ja, oh ja. Het, ja, maar dat is een voorstelling die wil iedereen zien. Dus gaat dat wel nog lukken om dat, want het is een grote voorstelling. Dus is dat, lukt het wel om dat allemaal nog weer in die theaters te plaatsen? Nou, dat is punt 1. We kunnen het in de theater plaatsen. En punt 2 is natuurlijk, we zouden het tot eind februari spelen. Ja. En daarna heeft iedereen weer nieuwe projecten. Ik heb ook weer allerlei kleine dingen. Dus ja, we moeten en de ploeg van 13, 14 man weer bij elkaar krijgen. Ja, en er moet maar ruimte in het theater zijn. En dat is, ja, dat is maar zeer de vraag. Ik ben ook heel nieuwsgierig of het allemaal gaat lukken. En, maar het zou zomaar kunnen dat jij nooit meer die boze wolf wordt. Ja, het zou kunnen dat we 3,5 maand hebben gerepeteerd en dat we 1 voorstelling hebben gegeven en dat het wolvenpak gewoon de kast weer in gaat. En dat Bertje Visser gewoon weer solo gaat. En dat niemand het stuk heeft gezien. Ik vind het vreselijk. Ja. Maar in oktober ga je weer solo. Ligt die voorstelling al klaar of zit je daar nog wel aan? Als het schijnt uit, man. Nee, ik ben net een beetje begonnen met te hard op denken. En wat heen en weer wandelen. Kijk, je legt het natuurlijk alweer vast voor bijna 2 jaar. Ja, dus precies. Je weet dat je in oktober moet en je hebt de beginzin, heb je nog niet. Soms word ik wel eens 's nachts wakker en dan denk ik van, waarom? Wedden dat het goed komt? Ik doe het ook met heel veel plezier, Astrid. Dus ik vind het ook heerlijk. Maar het is nu bijna 2 jaar geleden dat we stopten met soleren. En het is niet zo erg van, kijk, ik heb wel een buffer, maar mijn techniek en ook de mensen die graag naar het theater willen, het publiek, dat ook wel eens vergeten. Ja. Het publiek wil ook graag weer uit. Die weten bij God niet meer wat nou wel mag of niet meer mag. En iedere beslissing is weer onbegrijpelijk. Dus ja, het is zeer verwarrend allemaal. Hoor. Precies. Ja. Nou, we houden allemaal vinger aan de pols en ik hoop je heel snel weer te zien. Dankjewel, Bert Visser. En laten we wel positief blijven, want we gaan allemaal weer prachtige producties maken. En ik denk dat mensen er heel veel zin in hebben. We gaan volle kracht weer vooruit. Blijf positief. Dankjewel, Bert. Oké, dankjewel ook. Dag. Dag. Ja, en zo is er natuurlijk een enorme lijst van mensen. Die hebben mooie dingen op de plank liggen. En er zijn heel veel mensen die ook mooie dingen willen gaan zien. Maar wanneer kan het weer? En wat kun je dan kijken? Nou, Pieter Jouwke is een van de meest populaire cabaretiers van nu. Hij zou vorig jaar in première gaan. Wat denk je? corona. Nou, toen dacht hij, dit is zo'n gekke periode. Ik schrijf gewoon een nieuw programma. Laarslappen. Hij zou deze januari in première gaan. En wat denk je? Pieter Jouke, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja. Ja, dat is precies wat het is. Heb je enig idee of dat Laarslappen nog gespeeld gaat worden binnenkort? Ja, zeker. Daar ga ik zonder meer vanuit. In welke vorm dan ook. Maar dat gaat zeker gebeuren. Volgens mij gaan we op een gegeven moment weer minder besmettingen krijgen en zo. En dan ergens in december gaan we gewoon lekker weer knallen met z'n allen. Ik denk al wel eerder. Ik denk in misschien februari of maart of zo. Ik hoop nog wel eerder. Maar zo mooi, hè? Want we hopen allemaal. Dus dat is dit hele programma is gebouwd op hoop. Dat gewoon binnenkort iedereen er weer naartoe kan. En dat iedereen ook nog weet dat het er allemaal nog ligt. In waarin verschilt jouw tweede programma van dat eerste wat dus opzij is geschoven even? Nou, dat eerste programma, dat had ik eigenlijk geschreven nog in mijn oude vormen, die vorm is natuurlijk altijd in ontwikkeling. Maar dat had ik nog steeds geschreven met zo moet een theaterprogramma er ongeveer uitzien, anders is het geen theaterprogramma. En toen bleek dat het helemaal niks uitmaakte wat je maakte, want het kan allemaal zo opzij geschoven worden. En toen voelde ik opeens van, oh, het is helemaal niet belangrijk of zo wat ik doe. Dus laat ik dan iets maken wat in ieder geval ik belangrijk vind. En toen viel opeens de hele vorm weg. Ja. En hoefde ik ook niet meer rekening te houden met wat cabaret is of wat comedy is. En heb ik gewoon een zelf iets gemaakt wat ik heel belangrijk vind. Ik heb dat gespeeld vanaf september of zo. Ja, dat was zo fijn. Dat is zo, ja, gek is dat toch. Dicht bij jezelf, hè? Ja, het is hyper persoonlijk, maar ook totaal absurdistisch. Ik heb het gevoel dat ik nu veel meer durf ook. Mm-hmm. Dus, en. Ja, en dat maakt het meteen spannend. Dus ik wil het wel zien. Wanneer is natuurlijk even de vraag. Wat doe jij in de tussentijd? Ik ben nu eventjes een weekje eruit geweest. En ik ga vanaf morgen schrijven voor het nieuwe programma van Lubach. Van Arjen Lubach. Ja. Dus dat komt er straks aan half februari beginnen de uitzendingen ervan. Dus dat is verschrikkelijk gaaf. En ik ben nogal van sporten, maar ik ben nu geblesseerd. Dus dat wordt hem ook eventjes. Oh, want je zou ook nog marathon gaan lopen, toch? Ja, dat was wel de planning. Maar ik hoop nu dat ik tijdens de Rotterdam Marathon weer gewoon kan dribbelen. Dat zou heel mooi zijn. En dat die marathon er weer gewoon kan zijn, dat zou ook nog fijn zijn. Dat zou zeker heel fijn zijn. Ja, dat is echt heel lekker. Ja, ja, ja. Laarslappen. Ga je hem spelen als je hem voor 15 man moet spelen, Pieter Jouke? Ik ga hem spelen als ik twee mensen kan vinden die bij elkaar mogen zitten. Dus zeker ook voor 15. Ja, okay. Absoluut. Nou, dan ben ik erbij. Heel veel succes en dank je wel, Pieter Jouke. Leuk, ik zie je dan als dit leuk. Oké, dag. Hoi. Een rondje langs het theater brengt ons natuurlijk ook bij de mensen die zitten te wachten van ja, wat zullen we eens gaan doen? En het geeft ons de mogelijkheid om mensen even een publiek te bieden. Karin Bloemen komt straks zingen, Stephanie Struik is hier straks en nu is hier Maurice Mulderij. Maurice, jij gaat voor ons spelen, maar wat zou je eigenlijk in de theaters doen nu? Nou, ik zou nu een voorstelling spelen met Bart Obraat. Dat is Jeff Albers, hè? Van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ja, dat klopt. Het is flauw voor jou om het erbij te zeggen, maar ik vind het dan leuk. Ja, ja, ja, dat klopt. Ja. Nou ja, dat gaat natuurlijk nu niet door. Nee. Dus ik ben nu begonnen met een nieuwe voorstelling schrijven, De Tussentijd. En die speel ik vanaf september aanstaande. Maar wow, ja, goed, dat moet toch lukken. Ja, ja. Ja. En je gaat ongeneeslijk ziek. Dat is een gezellige titel. Maar ja, een warme titel, hè? Precies, hoort er allemaal bij. En waar is dat liedje voor geschreven? Nou, ik heb in mijn omgeving mensen verloren aan een ongeneeslijk ziekte. Dus daar heb ik het over geschreven en voorgeschreven. Maar eigenlijk ook wel, het is een hele grote angst van mij dat het ook vaker gaat gebeuren. En soms zit ik zo diep in zo'n moment, mm-hmm, dat ik daar een lied voor heb geschreven. Eigenlijk voor de mensen die zich daarin herkennen, die dat ook hebben meegemaakt. En het is eigenlijk een beetje ook een angst die constant op de loer ligt. En nou, het is net nieuwjaar, maar altijd op oudjaarsavond dan loop ik buiten een eind. En dan denk ik hey, hoe is het jaar gegaan? En afgelopen jaar is gelukkig helemaal niemand overleden die heel dicht bij me stond. En nou, dat hoop je dan toch weer het jaar daarna weer zo te mogen zeggen. We gaan naar je luisteren. Maurice Mulderij hoor je, ongeneeslijk ziek. MUZIEK Je vroeg me, kom je langs? Want ik wil even met je praten. Ik stapte op mijn fiets en werd door pa binnengelaten. Toen ik de kamer in kwam lopen en jou zag zitten in je stoel, Toen ik de kamer in kwam lopen en jou zag zitten in je stoel, wist ik dat ik... Ik ben de tekst kwijt, excuus. Nou ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Want je zit niet in een theater met gezellige mensen die naar je zitten te luisteren. Maar met een publiek dat je helemaal niet kan zien nu. Ja. Toen ik de kamer in kwam lopen. Oh, je pakt hem gewoon op. En jou zag zitten in je stoel. Wist ik dat er iets vreselijks zou komen. Want dat zei mijn voorgevoel. En met een moe gestreden blik keek jij me aan en zei: lieverd, kom even rustig zitten, want er is iets mis met mij. Je legt mijn handen in die jouwe, ik voel je angst en jouw verdriet. En met een bibberende stem zeg jij me: lieverd, ik ben ongeneeslijk ziek. Er rolt een traan over je wangen, die zijn weg vindt naar beneden. Ik probeer nog te ontkennen, door te schreeuwen. Nee, nee, nee, want ik wil nog zoveel met je delen. Ik wil nog zoveel met je zien. En eigenlijk kan ik niet zonder jou. Maar bovendien, waar heb jij dit aan te danken? Waar heb jij dit aan verdiend? Na al die jaren liefdevol te geven zonder zelf iets terug te hoeven zien. Ik weet dat ik jou los moet laten, want ik kan niet met je mee. We zullen afscheid moeten nemen. God, wat is dit een raar idee? Ik zal jouw hand los moeten laten. Ik zal jou moeten laten gaan. Ik zal jou vreselijk moeten missen. Ik zal op eigen benen moeten leren staan. De laatste dagen van je leven waren onbeschrijfelijk mooi. Veel gelachen, veel gehuild en vergeten doe ik nooit. Nu loop ik rond in jouw verleden, terwijl je niet meer bij me bent. Want jij bent in een andere wereld, bestemming, bestemming onbekend. Nog steeds ben jij een deel van mijn bestaan, omdat je nooit uit me zult gaan. Want in mijn hart draag ik jou altijd met me mee. Met me mee. Ik draag jou altijd met me mee. Met me mee. Maurice Mulderij was dat. Zo dadelijk keert hij nog een keertje terug in Op de Plank. Hoor je hem ook weer live. En wij gaan verder op onze reis langs alle mensen die iets op de plank hebben liggen. Ja, we missen het ook, hè. Het geeft iets te denken ook, voorstellingen. Het geeft iets te lachen. Het geeft afleiding. Het geeft iets om over te praten. Zo ook dit liedje natuurlijk, Ongeneeslijk Ziek heet hij. Tineke Schouten, die stond in de theaters met de voorstelling Dubbel. De 25e voorstelling. Na bijna 40 jaar non-stop theater maken leek het mij wel lekker om eventjes op adem te komen. Maar haar shows zijn altijd uitverkocht. Dus Theaterland zat alweer handenwrijvend klaar voor Dubbel. De poster hangt bij mij in de stad, in Kampen tenminste, nog steeds op de lantaarnpalen. Ze zou daar 22 december te zien zijn. Tineke Schouten, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ja. Hoe viel die lockdown bij jou op je dak? Ja, nou, de laatste lockdown was inderdaad stom vervelend, kan ik wel zeggen. Want sowieso, het is natuurlijk de vierde keer dat iets werd afgelast. En dan te bedenken dat ik in 38 jaar van de 4.000-5.000 voorstellingen er ooit twee heb af moeten lassen, last minute, omdat ik echt te ziek was. Ja. Op een eerste hulpstap. Maar ik bedoel, ik vind het voor mijn publiek heel vervelend. Want mensen kopen kaarten, die verheugen zich. En intussen gaat het weer niet door. En het maakt natuurlijk de laatste keer. Ja, ik moet zeggen, de allereerste lockdown begreep ik. En later ook wel. Ik zou dan met Stefano Keizer op Lowlands staan. Dat snapte ik ook nog wel. Dat die hele grote festivals even niet door konden gaan. Toen zou ik solo staan in Scala. Weer alles zo goed als uitverkocht. En weer mensen die... En nu dus voor de vierde keer hun kaarten moeten inleveren. Ja. Dat geeft ook dat mensen bijna geen kaarten meer durven kopen. Dat merk je gewoon niet alleen bij mijn voorstelling, maar juist bij... Want ik zat voor het seizoen al goed vol. Maar ik weet gewoon van heel veel mensen, waar nauwelijks kaarten werden verkocht ook. En dan, die zijn misschien blij met de lockdown. Die denken, kan ik nog even adem nemen. Maar ik zat echt goed... Goed vol en je krijgt niks vergoed. Er is niets wat wij überhaupt gekregen hebben. Nee, en ik weet van jou dat jij je ook altijd niet alleen zorg om jezelf, maar vooral ook om al die mensen om je heen maakt die voor jou werken. Ja. Ja, dat is het ook. 15 medewerkers. En nu zijn het er nog 8 of 9. Heel veel hebben andere banen gevonden en zijn intussen wat anders gaan doen. Ja, ik had een team waar ik mee kon lezen en schrijven. En dat is inderdaad wel heel storend, dat je ook je mensen kwijt bent. En heel moeilijk was het nog om weer nieuwe muzikanten te vinden. Want veel muzikanten hoor je ook mensen die met hart en ziel muziek maakten en daar een goede boterham mee hadden. Die intussen maar ander werk hebben gedaan. Achteraf was de titel Dubbel wel ontzettend goed gekozen, of niet? Ja, nou ja, Dubbel. Ik dacht, dan kan ik alle kanten mee op. Want ik had namelijk al twee andere shows min of meer geschreven, zeg maar. Hè? Puur, dat zou ik alleen doen met die pianist in Scala. En dat hadden we ook helemaal op poten staan en georganiseerd. En nu had ik weer groot uitgepakt. Dus weer een paar ton geïnvesteerd. Groot decor weer, veel licht en dingen. En vooral, ik heb te doen met een paar van mijn jongens die al 30 jaar bij me werken. En die eigenlijk nog helemaal niet aan pensioen toe zijn. Ik bedoel, veel te jong. Ja. Kijk, ik zelf ben natuurlijk... Ik heb steeds gedacht, ik maak 25 shows non-stop, 40 jaar in het vak. Ik heb eigenlijk ideeën genoeg, maar ik dacht, dan kan ik ook dingen doen eventueel na die 40 jaar. Iets op tv of op mijn gemak eens kijken, even een jaartje. En ik dacht dan ook eens een keer gaan leuke dingen doen, reizen, gewoon eens verjaardagen vieren. En dat je gewoon eens even zomers zorgeloos door het leven kunt gaan. Nou, dat heb ik de eerste lockdown wel gedaan, dus dat was wel, wel lekker. Maar ik ben er ook achter gekomen, nu na 20 maanden geen theater, dat voor mij ook, ik zal maar zeggen, thuiszitten geen optie is, hoor. Sowieso, ik wil gewoon die 25 shows volmaken. En eigenlijk voel ik me veel lekkerder als ik op het podium sta. Mijn lichaam is ernaar gaan staan, hè. Ja. Het is mijn sportschool, het is mijn fitness, het is mijn sociale club. Het is, eigenlijk... Ik voel me er heel lekker bij. Maar Tineke, ik begrijp dus dat je nu die 25e... Nou, laten we hopen dat je die weer kunt gaan spelen. Dubbel, hebben 6 try-outs gehad. Gelukkig, en dat voel ik ook wel rustig, dat ze eigenlijk heel goed ontvangen. Zo, mensen vonden me enig al. En, ik had wel mijn try-outs even graag door willen doen. Maar begrijp ik nou ook uit jouw woorden dat het oorspronkelijk was 25 En dan zien we wel weer. En dat je nu eigenlijk al denkt van nou, na die 25 gaan we toch nog wel 26 doen. Oh ja. Oh fijn. Ja, dat heb ik wel. Dat heb ik wel. Want eigenlijk ik moet zeggen, ik voel me dus veel fitter, gezonder. En lekkerder als ik op het podium sta 's avonds dan te hangen voor een televisie en de zoveelste, ja, hoe moet ik zeggen, praatprogramma's over corona, daar knap ik ook niet van op. Nee. En, ik wil gewoon ook, en ik merk dat ook, ik heb dat met die zes try-outs gevoeld toen. Het zat hartstikke vol, de ouderwets, dat is weer zo'n zegen. Ik bedoel, mensen lachen, er is sfeer, er is, ja, je lacht met elkaar, je maakt iets, je doet iets met elkaar. En dat, ja, dat is alleen maar hartstikke leuk. Mensen hebben daar toch gewoon echt heerlijk lachen. Daar hebben ze toch behoefte aan. Nee, daar dus hebben ze niet toch behoefte aan. Daar hebben we juist nu echt vreselijk behoefte aan. Dus fijn dat je dat blijft doen. Ja. Dank je wel, Tieneke. Ja, heel graag. Dank jullie ook. Bedankt. Dus, nou ja, alle artiesten sterven, hè? Ja, we geven het de hele middag door. En dus zo snel mogelijk weer dubbel in de theaters met Tieneke Schouten. Ja, dank je. Inmiddels is bij mij aangeschoven Jelle Visser met het laatste nieuws. Jelle. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een ongeluk gisteravond met twee auto's bij Berlicum in Noord-Brabant is een gezin met twee kinderen gewond geraakt. Een vijfde persoon die alleen in een andere auto zat, raakte zwaar gewond. Een van de twee auto's kwam ondersteboven op de weg terecht. Onduidelijk is wat er precies gebeurd is. De politie is in Amsterdam op enkele plekken slaags geraakt met demonstranten. Eerder vandaag waren zo'n 2000 mensen bijeen op het Museumplein. Op beelden op sociale media is te zien dat de politie wapenstokken gebruikt om de menigte uiteen te drijven. De stoet is nu op weg naar het Westerpark. Ook het CDA heeft zijn nieuwe ministersploeg bekendgemaakt. Wopke Hoekstra wordt minister van Buitenlandse Zaken. Hugo de Jonge minister van Volkshuisvesting. Karien van Gennep gaat naar Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En Hanke Bruinslot naar Binnenlandse Zaken. En een petitie tegen de uitreiking van een eredoctoraat van de TU Delft aan eurocommissaris Frans Timmermans is meer dan 8000 keer ondertekend. De TU wil Timmermans onderscheiden vanwege zijn prestaties rondom de energietransitie, maar de ondertekenaars zijn het daar niet mee eens. Dankjewel, Jelle Visser. Zo dadelijk om 3 uur meer nieuws natuurlijk. Ja, en dan gaan we verder met ons rondje langs de theaters. Als je nu zit te luisteren en je denkt van ach, ik zou dit seizoen dat of dat gaan zien, daar verheug ik me zo op. Of iets wordt steeds uitgesteld waar je maar niet naartoe kunt. Of je verheug je al op iets heel nieuws wat nu weer ontwikkeld wordt. Dan kun je een appje sturen. En als je een appje stuurt via de NPO Radio 1 app, dan delen we straks wat theaterbonnen uit. Dan kun je die gebruiken natuurlijk zodra we weer, ik zeg ook steeds, het zijn zodra het weer kan, theaterbonnen die we weggeven vanavond. Maurice Mulderij is hier in de studio en hij heeft nog een liedje voor ons meegenomen. Liet ik je schrikken, Maurice? Ja. Ja, weet je, ja. Ja, de liedjes die jij hier speelt, die kunnen we dus niet in de theaters bekijken. Nee, nu niet. Nee, misschien wel in een nieuwe voorstelling, dus vanaf september, mocht het doorgaan. En wat doe jij dan tot september? Nou ja, ik heb daarnaast mijn eigen werk in de zorg. Ja. In de jeugdzorg, hulpverlening. Dus daar is het, eigenlijk moet ik zeggen, helaas heel erg druk. Wie weet ook wel door corona en de gezinnen. Mm-hmm. Waarbij toch ook veel kinderen veel problemen ervaren. Dus daar ben ik heel druk mee. Maar in de muziek is het nu echt wat minder, ja. En mis jij het nou heel erg? Of stort je je dan op je werk? Nou, ik stort me wel behoorlijk op mijn werk. Ja. En ik zal je heel eerlijk zeggen, ik moest heel erg lachen dat ik de tekst kwijt ben, want het gebeurt me nooit. Nee, omdat kennelijk, je met regelmaat speelt. Ja, dat is het echt. Ja. Dat durf ik toch echt te zeggen. Want ik ben nooit de tekst kwijt. En dan zit ik hier en dan ben ik de tekst kwijt. Ja, dus. Maar ja, dat is heel veel mensen. Dat realiseren we ons niet. Maar mensen worden ook roestig. Ik spreek straks Joost Spijkers van de Ashton Brothers. Ja, dat is gewoon topsport wat die jongens doen. Dus die moeten maar maanden en maanden dat onderhouden. En ik kan me voorstellen dat jij ook nu niet het bijhoudt door ieder, of doe je dat wel? Doe je iedere dag nog even piano spelen? Ja, ik probeer het wel. Alleen, soms heb je dus ook crisissen en met kinderen. En ja, soms lukt het gewoon niet. Ja. En eigenlijk maak ik, het gaat dan in het leven denk ik om tijd en prioriteit. Maar je maakt tijd voor muziek. Maar je merkt ook als er geen optredens zijn, dat je dan toch een beetje zoiets hebt van, het komt wel. Ik ga morgen spelen. Ik ga overmorgen spelen. Ja, en dan, voordat je het weet, is de week weer voorbij. Ja, en je moet opeens hier spelen. Dus maar ik vind het alleen maar hartstikke fijn dat je er bent. bent. Eens eventjes kijken, want jij gaat voor ons spelen terug naar de kern. Dichter tot de kern. Dichter tot de kern. Heb je de tekst bij dan? Sorry? Of je de tekst hebt. Als ik nu nog een fout maak, dan moet ik echt stoppen. Ik zou het wel fijn vinden als je nu illustratief een... gewoon expres. Ja, precies. Ik doe het gewoon expres, goed? Ga je gang. In mijn diepste dalen kom ik dichter tot de kern. Kom ik dichter tot de oorsprong, waar ik zo bang voor ben. Want diep in mij gelegen, klinkt mijn innerlijke stem. Die stem die ik al jaren, uit duizenden herken. Ik probeer hem te ontlopen. Weg te duwen, weg te slaan. Zolang hij mij maar niet vertelt dat ik een ander pad moet gaan. Dat ik moet stoppen met het oude. Het vertrouwde niet omarm. Dat ik geen lef heb om te kiezen, terwijl het nu nog kan. Want in mijn diepste dalen kom ik dichter tot de kern. Kom ik dichter tot de oorsprong, waar ik als de dood voor ben. Maar pas in mijn diepste dalen, wanneer ik dichter tot de kern, wanneer ik dichter tot de oorsprong kom, zie ik wie ik werkelijk ben. Maurice Mulderij was dat. Hoe heet de show die je vanaf oktober gaat spelen? De Tussentijd. De Tussentijd, had je verteld. En eventjes, dat kan waarschijnlijk niet, maar ik stel het voor, hè, dus je mag nee zeggen. Kun je een heel klein stukje van De Ideale Man? Hier heb je niet op voorbereid. Maar nu denk ik, je kunt namelijk ook ontzettend grappig zijn. En nu denk ik, ja, nu heeft iedereen in beeld dat het alleen maar prachtig mooie liedjes zijn. Maar jij kan ook heel grappig uit de hoek komen. Ja, dat is een heel ander liedje, ja. Ja, hè? Dat zit je niet. Maar vind je het dan goed dat ik het speel en ik stop wanneer het... Wanneer het niet meer weet. Maar laten we sowieso een klein stukje, want Joost Spijkers die... Ja. Ik heb hem heel lang niet meer gespeeld. Nee, een klein stukje. Oké. Okay. Gemeen dit. Ik ben jouw ideale man, een mannelijke man. Een ruwe diamant, niet als was in je hand. Gewoon een ongetemde man. Zie je, dit eerste stukje had ik ook nog kunnen zingen. Nou, niet zingen, maar ik had de tekst nog geweten. Hij gaat nog veel verder, hij wordt leuker. Ik weet het, hij wordt nog leuker. Ja, Maurice Mulderij was dat vanaf oktober hopelijk weer in de theaters. Dank je wel, Maurice, voor je komst. Leuk om hier te mogen zijn, dank je wel. Zo dadelijk Stephanie Struik hier, ook met live muziek. Want ook zij staat te popelen om weer op de planken te gaan staan. Nu, Boris van der Ham, hij was ooit Kamerlid voor D66. Maar vergeet niet, hij is ook acteur, producent, zanger en sinds kort voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Theaters. Boris van der Ham, wat een tijd om voorzitter te worden van die vereniging. Ja, met heel veel andere dingen. Dus ik ben bestuurder bij verschillende organisaties. En dit is ook eentje die ik vanaf 1 januari, dus sinds gisteren. Ja, je bent het net. En wat doet de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Theaters? Filmtheaters, hè, zijn het. Ja. Wij zijn natuurlijk de koepelorganisatie van alle filmhuizen, maar ook grote bioscopen in Nederland. En wat doen die? Allereerst natuurlijk gewoon ervoor zorgen dat ze op één lijn zitten wanneer ze bijvoorbeeld samen op willen trekken om rond de coronacrisis iets voor elkaar te krijgen in Den Haag. Mm-hmm. Nou, dat is nog best verschillend, want de ene heeft een belang en dat is soms een beetje contrair aan de andere. Maar natuurlijk ook ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld samen optrekt om het filmklimaat in Nederland beter te krijgen, om straks als mensen weer naar de bioscoop kunnen, dat ze ook gaan. Hè? Ja. Dus dat ze, want je ziet ook wel dat niet alleen maar in de filmtheaters een probleem, maar ook wel in de theaters waar theaters is, dat mensen toch ook bang zijn, theatermakers, van ja, weten ze straks nog wel dat publiek de weg naar het theater te vinden? Denken ze van, nou ja, ik ga maar niet, want misschien is het toch een beetje eng. Of, ik ben nu al zo lang niet geweest, kan nog wel langer wegblijven. Ja, ja. Nou, dat klimaat om gewoon weer lekker een avondje of een middagje uit te gaan, dat moet gewoon weer worden aangewakkerd. En dat moet je met z'n allen doen. Nou, dat is ook het rare. Want heel veel mensen gaan aan het begin van het seizoen met dat boekje. En dan gaan ze een beetje plannen wat ze allemaal gaan zien dat jaar. En dat systeem is dat leek zoveel zekerheid te bieden. En dat is nu volledig weggezakt. Want niemand weet meer wie wat wanneer gaat spelen. En of het wel of niet doorgaat. En voor hoeveel mensen en dergelijke. Dat is precies het probleem. Ja, precies. Ja. En jij bent ook voorzitter van de Vrije Theaterproducenten, of zeg ik voorzitter dan? Ja, zeker. Ja, dat is ook een bedrijfstak. Die liggen gewoon ook af en toe eventjes op de grond te huilen. Hoe is de stemming daar nu, op dit gekke moment? Nou, die stemming is natuurlijk heel gelaten. We weten niet precies wanneer we weer open gaan. Op 14 januari zou dan weer een nieuwe persconferentie er zijn. En dan wordt er gekeken door de regering, door de nieuwe regering, wat gaat gebeuren. En ja, er wordt natuurlijk al wel gerepeteerd aan voorstellingen. Sommige voorstellingen liggen gewoon plat en kunnen zo weer opstarten. Maar ook daar, en dat is precies wat jij zegt, van ja, dit seizoen is al behoorlijk naar de knoppen. Want als je moet je voorstellen, als je een grote musical bijvoorbeeld produceert, en je wil in april je zaal vol hebben, dan moet je in januari echt al wel, eigenlijk al in december of november daarvoor, moet je al die kaartjes gaan verkopen. Want die zalen moeten elke avond 1500, 2000 mensen in de zaal hebben. Dat kan je niet een dagje van tevoren vol krijgen. Dus je ziet dat als, en dat zie je nu ook als een van de zorgen onder theaterproducenten, van ja, als we niet in april een beetje een zekerheid hebben hoe het volgende seizoen eruit gaat zien, krijg je eigenlijk de zalen in het najaar alweer niet vol. Dus dat maakt het gewoon heel erg lastig en onbestemd. Ja. Terwijl er zoveel creativiteit is. En daarbij komt nog even los van de corona-gedoe, ook gewoon publiek, wat soms voorzichtiger is dan ze hoeven te zijn. Hè. Ik zeg maar weer eens eventjes, theaters en ook bioscopen trouwens, zijn de veiligste plekken om uit te gaan. De ventilatie zit daar op hoog niveau. Dat wordt elke 7 minuten, dus een beetje technisch, wordt daar de lucht ververst. Dus je kan bij wijze van spreken nergens safer zitten dan in een bioscoop of in een theater. En toch hebben mensen soms het gevoel van, ja, kan dat dan wel? En zit je dan niet te veel op elkaars lip? Terwijl, dat is nou juist zo goed geregeld in de theaters. En dat moeten wij heel vaak en veel tegen elkaar zeggen. Want, nogmaals, je kan maar beter naar het theater gaan dan naar de supermarkt. Ja, en ik weet niet of je je boodschappen in de theater... Nee, dat is onzin natuurlijk. Kan je een hele goede cola en M&M's halen? Ja, dat alweer wel. Wel weer heel duur. Maar dat allemaal terzijde. Maar ik vraag me dan, ik vraag me dan wel af of er nog wel nieuwe grote voorstellingen komen. Zoals Tina en 14. En weet je, ja, durven mensen er nog wel aan te beginnen? Nou ja, dat is eigenlijk precies wat je zegt. Hè. Die voorstellingen die er al zijn, zoals 14 en Tina en al die grote musicals en zo, die zijn er al, dus die zullen zeker worden voortgezet als het hier straks kan. Maar het is natuurlijk steeds lastiger voor producenten en theaters om aan te denken van ja, die investeringen die je daarin moet doen, en dat gaat echt soms over miljoenen, ga je dat nu doen? Terwijl je weet niet helemaal zeker of je het gaat terugverdienen. En zeker in de vrije theaterproducentenhoek, waar dus geen subsidie is. Mm-hmm. Dat is wel een groot verschil. Ja. En dan moet elk dubbeltje moet het gewoon, opbrengen, verdiend worden. En dan kan je niet leunen op van, nou, je krijgt altijd wel een beetje geld van de overheid. Dus dat maakt het wel heel onzeker. Tegelijkertijd zie je ook dat mensen in het theater, want ik kan wel blijven klagen en zo, dat zijn hele veerkrachtige mensen. Dus mensen willen graag theater maken. Dat is natuurlijk ook het voorbeeld van jouw programma vandaag. Iedereen staat te popelen. Ja. En wil juist investeren en wil zelfs het risico nemen. Dus ja, dus daar vind ik dan ook wel weer heel mooi dat zowel in de filmsector, maar ook de theatersector, eigen mensen gewoon ja, toch zeggen, nou, wat kan er wel in plaats van wat kan er niet. Maar we hopen wel dat een nieuwe regering in ieder geval ervoor zorgt, met een nieuwe staatssecretaris, die is vandaag bekend geworden, dat die ervoor gaat zorgen dat er meer zekerheid komt om te gaan investeren. En dat er ook een goed beleid komt over hoe je nou die seizoenen wat steviger maakt. Hè. Dus dat je ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld iets later in de zomer eindigt dan wat eerder in de zomer misschien begint. Zodat niet de nadruk van het verdienen, terugverdienen van een investering in een voorstelling alleen maar ligt in december en januari. Want ja, misschien hebben we volgend jaar nog steeds wel die coronacrisis weer een zoveelste golf weer voor ons liggen. Dus ik denk dat daar, ja, daar moet gewoon goed over worden nagedacht. Ook samen met de overheid. Zodat we zoveel mogelijk dingen rond de zomer bijvoorbeeld kunnen plaatsvinden. Dat zou toch heel mooi zijn. Dat geeft toch iets meer zekerheid. Nou ja, jij zegt het al. Gunay Oesloe, ik hoop dat ik het goed uitspreek als nieuwe staatssecretaris voor cultuur. Ben jij niet even gepolst als minister van DVD'tjes, Boris? Nee, ik ben al te ver weg en ik ben niet chic genoeg voor D66 meer. Niet chic genoeg. Nee, joh. Dat zijn allemaal hele chique mensen. Dus dat is niet aan de hand. Ik zit ook heel lang, het wordt altijd meer gezegd dat ik oud-politicus ben. Dat ben je natuurlijk altijd, zolang je in de politiek hebt gezeten. Ja. Maar dat is al heel lang geleden en ik doe natuurlijk zoveel andere dingen. Ja, maar dus je zoekt ook die bestuursfuncties wel weer op. Dat is waar, maar ik ben bestuurder, maar dat is wel iets anders dan politicus, hè? Ja. En ik sta dus ook weer op de planken. Dus, maar goed, Maar ben jij, betekent dit dat je eigenlijk echt nooit meer de politiek in wil? Of dat je toch ook nog wel de belangen van al die acteurs, zangers en andere theaterproducenten waar je nu behoort wil gaan verdedigen in de politiek? Nou, dat doe ik nu, hè. Ik ben onder andere voorzitter in de culturele hoek. Ja, maar je zegt net zelf, dat is geen politiek. Nee, wat een politiek antwoord geef je nu. Nee hoor, maar het is zo dat als je in een brancheorganisatie of bij een organisatie zit, dan ben je natuurlijk bezig met die organisatie. Ja. Dat is niet alleen maar in Den Haag zitten. Soms moet het wel, hè. Soms moet je wel eens met een minister of een staatssecretaris overleggen. Maar het meeste werk zit in eigenlijk hele andere dingen. Ja. Dus dat is wel iets wat daar een beetje los van staat. Ja, en de vraag, wil je ooit wel eens wat in de politiek doen? Ik geef er eigenlijk altijd een heel helder antwoord op. Namelijk, ja, ik sluit het zeker niet uit. Ja. Maar de keren dat het had gekund, of dat ik misschien voor de keuze had gestaan van, hey, zou ik dat misschien nu weer willen? Heb ik er tot nu toe steeds voor gekozen om dat niet te doen? En dat heeft ook veel te maken met dat ik ook de wereld buiten Den Haag ook wel leuker vind. En ik wil dingen maken. Dus dat tot nu toe niet. Maar goed, ik ben 48. Kan ook wel zijn dat ik over 10 jaar daar opeens iets anders over denk. Maar de keren tot nu toe heeft bewezen dat ik het niet doe. Nee, en je zei het al, je bent producent en acteur en zanger. Afgelopen jaar kwam je ook en met een album met kleinkunstklassiekers en met eigen werk. Dus laten we hopen dat je snel weer kunt gaan toeren, Boris van der Ham. Optreden. Ja, dat hoop ik ook. Ik hoop aankomend najaar hoop ik een kleine theatertour weer te gaan. Kijk. Dus dat staat wel in de planning. Ach, wat hopen we erop. Dankjewel, Boris. Tot ziens. Doei. Dag. Joost Spijkers dan, theatermaker en lid van de gelauwerde Ashton Brothers. Die hadden een heel andere kerst dan ze verwachten. Want dat zou een groot festijn voor de Ashton Brothers worden. Maar nu hopen dat de soloshow van Joost Spijkers zich weer kan hernemen. Die staat namelijk ook gepland voor eind januari. Zijn we er klaar mee voor? Nee, helemaal. Goed zo. Nieuwe voorstelling, Hotel Spijkers, komt ook een cd'tje van. Nou, die zijn we nu aan het opnemen. Lekker nummer man, echt een lekker nummer man. Lekker nummer man, sowieso fijn, ben je bij mekaar. Al is ze nu niet meer bij mij, toch was ze zelden dichterbij. En echoot alles wat ze zei. Joost Spijkers, stukjes van zijn album en zijn voorstelling heet ook Hotel Spijkers. Joost, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zijn jullie al over het verdriet van al die kerstperikelen heen? Ja, natuurlijk. Ik blijf erover zingen. Dat helpt enorm. Nee, maar dat was met een festijn met de Ashton Brothers en gastactrices. En volgens mij een heel dorp waar mensen doorheen konden lopen. Ja. Je bent misschien bij Estonia geweest van ons in Zeist. Ja. En zo'n soort wereld wilden we nu weer creëren. Maar dan in kerstsferen in de stad Schouwburg en Haarlem. Die er overigens ook helemaal zin in hadden om dat met ons te maken. En nou ja, door de omstandigheden gaat dat allemaal helaas niet door. Nee, en dat is natuurlijk een enorm evenement. En nu zit jij te wachten, denk ik, of je met jouw solovoorstelling door kunt of niet. Ik zal je heel eerlijk vertellen, ik ben heerlijk op vakantie. Nu. Dus als de verbinding wegvalt, dan komt dat omdat ik zo ver weg ben. Ja. Maar als ik straks terug ben van de vakantie, dan ga ik gewoon weer aan het werk. Zo is dat. Eind januari begint de tour van Hotel Spijkers weer. En dat gaat gewoon door, hoor. Maar ben jij dan, want ik bedoel, de komende week wordt het duidelijk wat de effecten zijn van corona op dit moment. En dan moet eigenlijk besloten worden of de theaters weer open. Maar als ik jou zo hoor, dan heb je dat gewoon niet als optie. Nee, voorlopig niet. Nee, want ik kijk naar mijn agenda en ik begin gewoon weer op de 27e. Dus maar goed, daar ga ik gewoon vanuit. Maar als het 13 januari in je agenda had gestaan, dan was je niet gewoon weer begonnen. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Oh ja, nee, ik wil je ook niet in de put praten, hoor. Want we willen het nee, gewoon nee, ik ben dan net bezig met mezelf enorm uit de put te praten. En, en ik geef je gewoon weer een duwtje terug. Ja, sorry. Maar daar trek ik me niks van aan. Daar heb ik bij Hotel Spijkers is het misschien iets minder. Maar met de Ashton Brothers is het soms heel heftig. Moet jij ook nu, zoals op vakantie, wel trainen of bepaalde skills oefenen? Eerlijk gezegd, nee hoor. Nee, ik hou mijn stem lekker soepel door af en toe lekker een borrel te nemen en goed te eten. Ja, ja. Dat doe ik, ja. En voor de Ashton Brothers ga ik straks weer trainen. En voor Hotel Spijkers moet ik vooral goed geluimd ten tonele verschijnen. En ja. Mag ik weer doen waar ik goed in ben. In tegenstelling tot Boris kan ik maar één ding, en dat is mensen blij maken in een zaal, in een theater. En daar heb ik heel veel zin in om dat weer te gaan doen. En wat staat er op de planning naast Hotel Spijkers? Nou, daarna komen de Ashton Brothers weer terug in het theater met ons coronaprogramma A Medicine Show. En tegen de tijd dat dat afgelopen is, is het alweer zomer. En dan ga ik denk ik met de band weer lekker op zomerfestival spelen. En zo rommelt het hele jaar wel weer lekker door, hoor. Nou, ik wissel het allemaal keurig af. En dit jaar, jongens, gaat het allemaal weer beginnen. Ik vind het echt heerlijk om jou zo te horen, maar ja, ik ga toch die put weer even opentrekken. Ach, want, houd toch op. Ja, nou ja, sorry, maar de Medicine Show, daar moeten jullie ook weer voor gaan trainen. En voor die kerstshow hadden jullie ook allemaal vrijwilligers erbij en gastacteurs erbij. Maar dus jullie gaan gewoon wel echt met vol goede moed gaan jullie weer aan die Medicine Show. Er gewoon vanuitgaande dat je hem gewoon vol kunt spelen. Ja, eigenlijk fijn. Wel. Nou is de Madison wel een show die ook bijvoorbeeld binnen de 1,5 meter maatregel zou kunnen. En dat geldt voor mijn show ook. Weet je wat het is? We passen ons aan. We kunnen maar één ding en dat is mensen blij maken in een zaal. En zodra de theaters open gaan, zijn we er gewoon. Ja, en jullie zijn ook super creatief natuurlijk. Dus je kunt er, als het een beetje kan, wel weer een mouw aan passen. Dat is fijn om te horen, Joost. Zo is het. Fijne vakantie. En we hebben het zo nodig. De mensen hebben er zo'n zin in. De mensen hebben jullie nodig. Ja, zeker. Ja, de kaartverkoop ging echt als een tierenlier. En dat is zo fijn om te merken. Mensen hebben er zin in. Dus dat komt allemaal goed. Fijn. Fijne vakantie en succes met alles, Joost. Dankjewel, bedankt voor bellen. Tot gauw, dag. Tot gauw, hoi. Ja, en hij had zijn eerste grote rol in een musical te pakken. Ik heb het over Brecht van Arnhem. Hij speelde de stoker in de musical Titanic. Ja, toen dus weer even niet vanwege corona. Toen weer wel, alles weer op de planken. En toen dus weer niet. En op dit moment staat hij met stokjes in de neuzen van Amsterdammers te prikken. Brecht van Arnhem, we horen even een stukje uit Titanic van Brecht. Je kijkt van onder naar omhoog, maar niemand hoort of ziet je. Hoe nieuw dit wonderschip ook lijkt, het blijft het oude liedje. Begraven in de kolenmijn van Leicestershire en Nottingham, daar snakt je naar frisse lucht en stierf je ziel steeds meer. Ik klom uit de schacht en vluchtte zo ver als ik kon. Ik rende naar zee, waar weer een zwaar leven begon. Bij die die stoomturbines van 200 ton. Ja, de zee was altijd een droom van mij. Tussen wolken en wind, daar ben je vrij. Maar niemand ontsnapt aan de mijn. Je kent je plaats. Je ruilt een schacht vol kolengrijs voor zweten in het ketelhuis. Wel 7 dekken lager dan een tere dame. Brecht van Arnhem is dat. Met Barrett's Song, zijn rol in Titanic, de musical. Brecht, goedemiddag. Goedemiddag. Ach, hoe was dat voor jou? Wel niet, wel niet, wel nu even weer niet? Oh, verschrikkelijk. Ja. Oh, met de laatste keer dacht ik weer, nee, daar gaan we weer. Alles gaat weer op slot en de theaters gaan weer dicht. En ik had weer even een flashback naar, nou ja, een jaar geleden, ja, toen dat gebeurde. Maar hoe gaat het dan? Krijg je dan een appje en krijgt iedereen, want het is een hele cast met alles eromheen en kostuums en decors. En krijgen die allemaal een appje? Nee, toch weer niet. Nee. Ik denk, we waren nog aan het spelen en toen uiteraard hadden we samen de persconferentie gezien. Ja, toen zag je het al wel aankomen, ja. Toen zagen we het aankomen. Ja. Bij de eerste keer waren we echt net met de hakken over de sloot. Denk ik, oké, ja, theaters mogen nog open blijven. Maar bij de tweede keer persconferentie dachten we al gelijk, nou ja, dit is het. Mm-hmm. Dus toen, die laatste voorstelling die we met elkaar gespeeld hebben. Dat was heel, heel emotioneel natuurlijk. Want we wisten, ja, het is voor nu even de laatste voorstelling. En we weten niet wanneer we terug gaan beginnen. Heb jij nooit, Brecht, denk jij nooit van, nou ja, weet je, laat ook maar. Ik ga wel, ik pak mijn medische opleiding weer op en ik laat dat theater even op de plank liggen. Nee, maar mijn medische opleiding heb ik afgerond. Dus ik ben eigenlijk ook Ja, dat je er weer wat mee gaat werken. Ja, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk denk ik, nou, ik vind het wel lekker. Ja, ik zou niet terug willen naar de medische wereld. Omdat mijn hart ligt echt bij theater, bij zingen, dansen, acteren. En ik zou veel te ongelukkig worden, denk ik, als ik toch terug in de medische, ja, in de medische sector ga. En ja. Spreek jij je collega's nu tijdens deze periode van wanneer kunnen we weer, ben jij dat nog aan het oefenen en ligt mijn kostuum daar nog? Ligt mijn kostuum er nog? Ja. Ik hoop dat ze er nog allemaal liggen. Maar, ik hoop het ook, ja. Wij hebben wel een groepsapp op WhatsApp. Hebben we wel, en dan horen we elkaar heel vaak. En we steunen elkaar en we delen berichtjes. En ja, dus daarin horen we elkaar best wel vaak. En we hopen natuurlijk met z'n allen dat we heel snel terug gaan beginnen. Maar ja, ik weet het eigenlijk niet of we in januari al terug gaan beginnen. Want nu zitten we nog steeds in die volledige lockdown. Mm-hmm. En ik kan me niet voorstellen dat ze nu ineens gaan beslissen, oké, jongens, is goed, alles mag weer open. Volle zalen, ja. Dat denk ik niet. Wanneer hoop jij weer te kunnen gaan spelen met Titanic? Nou ja, ik hoop dus 15 januari. Maar ik denk dat ze rustig aan alles weer gaan opstarten. Vanaf 15 januari, dat hoop ik nog tenminste. Mm-hmm. Want wij zijn de eerste sector die natuurlijk sluit. En ook de laatste die weer open gaat. Maar ik hoop dan, in het beste geval, vanaf 1 februari. Okay. En ondertussen ben jij coronatest aan het afnemen. Doe je dat zingend? Nou ja, eigenlijk wel, ja. Nou ja, soms wel. Maar ja, soms, maar niet tijdens het afnemen, maar tussendoor. Ik heb superleuke collega's. Ja. En daar maken we heel erg veel plezier. En dan zingen we ook best wel heel vaak ook. Omdat zij dat ook alleen maar leuk vinden. Nou, wat fijn. En dat is gewoon, ja, dat vind ik dan heel erg leuk om dan deze tijd nu op te vullen met dit soort werk. Ik hoop heel erg, Brecht van Arnhem, dat je binnenkort weer op de planken kunt. Ik hoop Dank je wel voor dit. Straks meer op de plank. Wat nog niet op de planken kan. Mijn naam is Laila Frank en ik ben Amerika-journalist. De vraag die mij de afgelopen tijd het meest is gesteld: hoe moet het verder met Amerika nu er scheuren zijn ontstaan in het politieke systeem? Het antwoord op die vraag zoek ik in Washington. Welcome to Washington Parish, Louisiana. En nee, ik ga dus niet naar Washington D.C., maar naar 8 van de 88 andere Washingtons. Did I hit it? Yes. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Welcome in Washington. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. En oh ja, ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl/woonverzekering. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Drie uur. NPO Radio 1. Astrid de Jong. Met zo dadelijk alle grote sterren uit de theaterwereld. Maar nu eerst het NOS-journaal. Met Jelle Visser natuurlijk. De demonstranten tegen de coronamaatregelen zijn vanaf het Museumplein naar het Westerpark gelopen. Eerder verbood de gemeente het protest en gaf begin van de middag een noodbevel af. Ondanks deze maatregelen hebben zich duizenden mensen in Amsterdam verzameld. Verslaggever Jeroen de Jager via de telefoon. Forum voor Democratie houdt in het Westerpark een bijeenkomst. Worden de demonstranten daar nog tegen gehouden? Nee, opmerkelijk genoeg niet. Ik denk dat de politie het heeft opgegeven. We hebben gezien dat ze dus weggingen bij het Museumplein, de demonstranten. Daar nog wel werden tegengehouden. Daar ontstond ook even een grimmige sfeer waar gewonden zijn gevallen. Ik weet van één cameraman, die is door een steen geraakt. Ik ben zelf een demonstrant tegengekomen die geslagen was door de ME en zijn vier voortanden kwijt was. Dus daar werd het even spannend, totdat de ME door had dat ze die massa toch niet tegen kon houden. Toen hebben ze uiteindelijk doorgelaten en kon de stoet op een rustige manier uiteindelijk, dat moet gezegd, doorlopen. 4 kilometer richting dat Westerpark. En nu druppelen ze daar binnen, want ze kunnen over een smal bruggetje hier binnenkomen. Druppelen ze hier binnen op het grasveld waar die verkiezingsbijeenkomst gaande is van Forum voor Democratie. Ja, wat gaat daar vanmiddag gebeuren? Weet jij dat? Nou ja, we hebben net al wat toespraken gehoord. Bijvoorbeeld ook van Michel Reijinga, de voorman van de demonstratie vandaag. Die kwam het podium op bij Forum. En die claimde de overwinning. Want we zijn door de linies gebroken, zei hij. Dit is een nieuw begin, een nieuw jaar waar we opnieuw zullen blijven demonstreren. En dit is in zijn woorden een goed begin geweest, omdat ze door die linies zijn gebroken en toch die mars door de stad hebben kunnen houden. Ja, we gaan hier verder een verkiezingsbijeenkomst zien van Forum. Ik hoorde trouwens Willem Engel eerder ook spreken, de voorman van Viruswaarheid. Dus het is echt een bijeenkomst enerzijds politiek. Woningbouw in Amsterdam ging het in het begin over, omdat het een gemeenteraadsverkiezingsbijeenkomst is. Maar dus ook een bijeenkomst waar het coronabeleid van de regering aan de kaak wordt gesteld. En dus werd Willem Engel ook op het podium gehezen. Dankjewel, Jeroen de Jager in Amsterdam. De ministersploeg van het nieuwe kabinet is rond. Het CDA en D66 hebben vandaag bekendgemaakt wie zij naar voren schuiven als minister of staatssecretaris. Wopke Hoekstra wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier voor het CDA. En Sigrid Kaag de vicepremier voor D66 en minister van Financiën. Andere opvallende namen zijn Robert Dijkgraaf als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ernst Kuipers als minister van Volksgezondheid. Karien van Gennep wordt de eerste vrouwelijke minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Nu alle namen bekend zijn, is het nog maar een kleine stap naar het nieuwe kabinet, vertelt politiek verslaggever Lars Geerts. Vanaf morgen gaat premier Rutte gesprekken voeren met alle beoogd nieuwe bewindspersonen. Dat zal ongeveer 4 dagen in beslag nemen. En dan volgende week maandag, dan is de bordesscène op Paleis Noordeinde. En dan kunnen we ook verder kennis maken met de bewindspersonen. Het is 's avonds onder meer een speciale televisieuitzending om ze te leren kennen. Een petitie tegen de uitreiking van een eredoctoraat van de TU Delft aan eurocommissaris Frans Timmermans is meer dan 8000 keer ondertekend. De TU Delft wil Timmermans onderscheiden vanwege zijn prestaties rondom de energietransitie. Het gaat niet om een wetenschappelijke uitreiking. Maar volgens de ondertekenaars van de petitie verliest de TU haar geloofwaardigheid als wetenschapsinstituut door de uitreiking aan een politicus. Bij het ongeluk bij Berlicum in Noord-Brabant is gisteravond een gezin met twee kinderen licht gewond geraakt. Een vijfde slachtoffer, dat in een andere auto zat, raakte zwaar gewond. Hij zat alleen in de auto. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Op beelden is te zien dat een van de twee auto's ondersteboven op de weg terecht is gekomen. Volgens Omroep Brabant hebben de twee auto's elkaar vermoedelijk honderden meters eerder geraakt voordat ze tot stilstand kwamen. En dan het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 14 graden. En er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan het einde van de middag bereikt een nieuw buiengebied ons land. Met kans op hagel of onweer. En vooral in het zuiden soms met flinke windstoten. Ook morgen kans op onweersbuien in het zuiden. Elders in het land is het droog en schijnt de zon. En er is verkeersinformatie en die wordt ons gebracht door Helene de Geest. Ja, goedemiddag. Er staat file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen knooppunt Batendorp en Oorschot. De vertraging is daar een half uur. Er staat namelijk een auto in brand en er zijn twee rijstroken dicht. Verder is het druk richting stranden, onder andere op de N201 richting Zandvoort. Vanaf Aardenhout is de vertraging ruim 10 minuten. Altijd de beste aanbieding met uw brillenvergoeding bij Specsavers. Zo krijgt u nu twee merkbrillen gratis. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Dus heeft u nog een ongebruikte brillenvergoeding? Profiteer dan voor 31 december. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. Hallo, mijn naam is André Donker, boswachter en ambassadeur van Stichting Dierenlot. Veel dieren komen in de problemen door menselijk toedoen. Zonder hulp zijn ze ten dode opgeschreven. Wilt u ook dieren in nood helpen? Denk dan eens aan vrijwilligerswerk bij de vogel- en wildopvang of de dierenambulance in uw regio. Of ga nu naar dierenlot.nl en word nu donateur. U helpt al met €1,85 per maand. Ga naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. NPO Radio 1. Astrid de Jong. Op de plank hoor je deze zondagmiddag bij NPO Radio 1. Een programma waarbij ik langs alle theatermakers van Nederland, nou in ieder geval zoveel mogelijk, reis om ze te vragen wat ze op de plank hebben liggen voor 2022. En om jou dus te helpen kiezen wat je kunt gaan zien in het nieuwe jaar. Want sommige mensen denken van ja, het is zo een puinhoop die planning. We houden het nog eventjes thuis gezellig. Maar ja, het is wel de bedoeling dat we de kunst een beetje steunen natuurlijk. En ook allemaal weer aanwezig zijn met al dat leuks wat er in de theaters te vinden is. Ik krijg ontzettend veel appjes, dus ja, dat wordt nog lastig straks iemand te kiezen die gratis theaterbonnen van mij krijgt voor als het straks allemaal weer kan. Maar bedankt vast, want sommige mensen die brengen me ook even op de hoogte van wat er zoal gebeurt in Nederland. De dingen die ik misschien nog gemist heb. Bijvoorbeeld Corné, die zegt het is wel genoeg met dat geklaag nu. De meeste theatermakers zitten vol nieuwe plannen. Toneelgroep Maastricht bijvoorbeeld start komende woensdag bij de repetitie, met de repetitie voor een meeuw. Ja, dat is leuk, Corné, maar dan hopen we ook dat er straks plek is in de theaters om het allemaal te spelen en dat er publiek is om het allemaal te zien. En dat proberen we een beetje te stimuleren met dit programma. Bedankt voor de tip. Een meeuw dus van toneelgroep Maastricht is er hopelijk volgend jaar weer. Bert, die geeft de tip de voorstelling Plant van Nienke Laverman. Die hoopt dat die voorstelling heel snel weer gespeeld kan worden. Hij heeft hem zelf nog net op tijd kunnen gaan zien en hoopt dus dat er heel veel mensen van kunnen genieten. Dus hij heeft de bon ook niet nodig. Christine die zegt, de band van onze zoon, Classic Water, zou eigenlijk vorig jaar al hun nieuwe cd presenteren. De laatste keer zou 10 december zijn, maar die werd dus ook weer gecanceld. In ieder geval dan even via de radio. De cd heet Concrete Pleasures en het is hele mooie muziek, zegt Christine. Ja, dat kan ik me voorstellen. Danielle zou naar Bastiaan Ragas en band gaan. Nou, die hoor je zo dadelijk ook hier om te kijken wat die gaat doen in 2022. Nu eerst naar Erik Corton. Ja, die staat in januari in het theater met niemand minder dan singer-songwriter Maaike Auwboter. Een bijzondere, maar toch ergens hele logische combinatie, vind ik. Erik Corton. Ton, goedemiddag. Hey Astrid, hallo. Hallo. Hoi. Ik heb even gekeken, maar de eerste Hard Glas staat in de speellijst voor eind januari in Diemen. Ja, 28 januari in Harnas van Glas heet de voorstelling. Oh, ik zeg Hard Glas, sorry. Ja, dat maakt niet uit. Yeah. Harnas van Glas, net het laatste album van Maaike. Dat heeft ze uitgebracht. Dus een boek en een plaat in één. En ja, als het allemaal doorgaat, staan wij 28 januari in een prachtige De Omval in Diemen onze eerste te doen. En gaan we 6 februari in première in de Leidse Schouwburg. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik... laat ik het zo zeggen. We roeien met de riemen die we hebben en een beetje tegen de stroom in, volgens mij. Maar ik maak me wel zorgen of het doorgaat, ja of nee. Ja, ja. Wat ga jij doen als het weer in aanpasbare versie of voor weinig publiek of in een middagvoorstelling? Of... Nou ja, dat zijn wel dingen waar je over na moet denken. Kijk, we doen dit natuurlijk allemaal vanuit het feit dat we dit ontzettend mooi vinden om te doen, dit vak. Maar het is wel het vak waarmee we allemaal ook ons geld proberen te verdienen. En ik denk dat ik binnen het métier wat ik zo meteen ook met Maaike op het podium ga leggen, de eerste nog moet tegenkomen die daar dat vak in is gegaan om er rijk van te worden. Nee. Dus het gaat erom dat je een beetje je dagelijks brood ermee kan verdienen. En als dat niet meer gaat, en dat is gewoon heel ingewikkeld op het moment dat je voorstellingen moet gaan spelen voor 30 mensen. Ik heb een voorstelling gedaan met Suzanne Visser. Die hebben we vorig jaar vlak voor de eerste lockdown, of de tweede, ik ben even de tel kwijt. die zouden we gaan spelen. De grootste helft deed die voorstelling. En daar hebben we er 3 try-outs, een première en vervolgens 4 voorstellingen kunnen doen. Teruggebracht naar 1 uur, 2 per avond voor 30 mensen. Ja, dat kan op geen enkele manier uit, om het zo maar te noemen. Daar draait iedereen verlies op. De theaters draaien er verlies op, wij draaien er verlies op. En we vinden het allemaal, wat ik zeg, ontzettend mooi. En we doen het vanuit de grond van ons hart. Maar als je er geld op moet gaan toeleggen, ik denk dat er maar weinig mensen zijn die inspanning wel willen leveren. Die zijn er wel, en daar heb ik groot respect voor, maar voor mij is dat ingewikkeld. Ja, want jij hebt natuurlijk heel veel talenten. Bereid jij je ook een beetje voor op een eventueel vertrek uit het theater dan, Erik? Nou, vertrek uit het theater niet hoor, want ik heb een aantal dingen. Nou, wat er net gezegd werd, hè, van het moet dus ophouden met het geklaag, daar ben ik het dan niet mee eens. Maar het feit dat er wel hele mooie, slimme en intelligente dingen bedacht worden om dingen wel te kunnen doen. Als je kijkt wat ITA, het Internationaal Theater Amsterdam, het afgelopen jaar heeft gedaan, dat heeft weliswaar niet zozeer iets met de beleving van theater te maken, maar die hebben theater op een manier naar beeld vertaald die jij thuis kon meemaken, die ik nog nooit eerder heb gezien. Ik heb een stuk geschreven, dat heet Vlucht. Dat heb ik afgelopen zomer, toen het net heel even mocht, althans voor een paar mensen, 2 weken in de open lucht gespeeld. En daar hebben we een heel mooi idee voor verzonnen door dat met koptelefoons, dus met een soort silent disco-achtige opstelling te doen. En dat werkt als een tierenlier, dus daar hebben we ook weer van geleerd. En dat ga ik de aankomende zomer uitrollen in het land. Snap je? Dus de hele traditionele vorm van naar het theater met z'n allen in een volle zaal en bij de garderobe en een drankje achteraf, ja, dat is op dit moment lastig. Maar er zijn nog wel degelijk dingen mogelijk. Dus helemaal vertrek zal het niet zijn, maar ik maak me wel zorgen over al die jonge kleine gezelschappen. Ja. Die geen zak verdienen en waarvan mensen dus op een gegeven moment maar denken, ja, nou moeten we er maar mee ophouden, we moeten wat anders gaan doen en dus ook geen tijd meer hebben om iets te maken. Nou ja, ik verwacht al een beetje dat jou aan het hart zou gaan, want jij bent ook een man met liefde of een steunpilaar voor muzikanten die nog warm moeten draaien, zeg maar. Ja. Heb jij ook ideeën voor wat we zouden kunnen doen voor theatermakers, technici? Want dat online, ik heb het idee dat het online dingen toch ook wel weer een beetje aan het wegzakken is bij mensen. Ja, maar dat is ook aan het wegzakken. Waarom? Omdat het daar niet voor gemaakt is. Hè? Het is heel simpel. De beleving die bij... Ja, ik vind het een kut woord, maar de beleving die bij toch, theater en die bij muziek hoort, is dat je erbij bent en dat er op dat moment tussen wat er op het podium gebeurt en wat er in de zaal zit, een chemie plaatsvindt. En dat is een heel ongrijpbaar ding. Maar de grap is dat op het moment dat het er niet is, dan voel je opeens wel dat het er niet is. Dus ik kan het heel slecht benoemen wat het dan is, die relatie. Maar als hij er niet is, dan mis je hem ook. En dat heb ik heel erg bij die online dingen. Het is een hartstikke eerbare poging om er toch nog iets van te maken. Maar het heeft niet te maken met dat vak wat wij uitoefenen. Of je nou met een gitaar om je nek op het podium staat of toneel staat te maken. Daar heeft het niets mee te maken. Nou ja, dat is ook de reden dat ik dit programma per se iedere keer wil maken. Ja, heel goed. Want heel laten goed. We vooral niet vergeten dat het niet alleen vermaak is, maar dat het ook verbinding is tussen mensen. Zeker. En zeker. Nadenken over dingen en elkaar dingen laten zien die je zelf misschien niet kunt bedenken. Ja, het raar is, ik ben het afgelopen jaar ook wel naar voorstellingen geweest waar je dan naar binnen moet en met je code. Dat is allemaal bedacht om het mogelijk te maken. Dan is het mogelijk. En dan is de voorstelling klaar en dan word je zo spoedig mogelijk naar buiten geveegd en dan sta je weer bij die tramhalte. Ja. Terwijl toch dat idee van zo'n voorstelling van het daarna, dan kan je zeggen, joh, dat is maar een drankje. Maar je staat daarna gewoon na te praten over wat je zojuist hebt gezien. En als het theater wat je gezien hebt goed is, of als de band die je zojuist hebt gezien, of de singer-songwriter die je zojuist hebt gezien goed is, dan valt er iets na te praten. Ja. En daar leer je van, en dat is de verbinding die dat rare werk van ons kan bewerkstelligen. En als je dat mist, dan mis je dus een heel onderdeel van dat werk. Nou, dat is, ik stond na de voorstelling van Leonie Jansen, stond ik buiten met helemaal gekietelde hersenen. Ja. En dan, misschien moeten we daar ook nog iets op verzinnen, dat we met elkaar ook weer door kunnen praten. Hoe houden ondertussen jij en Maaike Oudboter elkaar warm voor de voorstelling? Door heel veel te maken. Maaike heeft natuurlijk een prachtige plaat gemaakt met Harnas van Glas. Het is echt even om hier een grote lofzang op Maaike Oudboter te houden. Want Het is echt een hele mooie plaat. En ik speel die liedjes nu inmiddels met haar samen. En dan zie ik ook wat zij in de loop der jaren als singer-songwriter heeft geleerd, hoe bedreven ze is geworden, hoe eerlijk ze is gebleven. Ik vind dat echt wonderschoon. Dus daarin proberen we elkaar te inspireren. Ik heb heel lang niet meer gespeeld. Mm-hmm. Wel toneel, maar geen gitaar. Ja. Dus ik heb de gitaar weer ter hand genomen. En ik merk dat ik liedjes aan het schrijven ben geslagen. Dat ik denk, waar komt dit nou? En dat is wat wij met elkaar doen. En dan met misschien, hopelijk, die voorstelling straks, want we hebben er iets van 20 staan in de maand, vanaf 28 januari tot 12 maart, hebben we 20 voorstellingen staan. Ik hoop dat die doorgaan, maar zo niet, dan blijven wij wel met elkaar aan het werk. En deze voorstelling gaat er sowieso komen. Oké, ik hou je in de gaten. Van de zomer dus Vlucht, hopelijk weer. Ja, zeker. En dat verder nog iets op het programma, Erik? Nou ja, wat je zei, ik hou altijd 25.000 ballen tegelijkertijd in de lucht. Dus ik vermaak me wel. Ja, ik heb voice-over werk. Ik heb net een boek geschreven, een roman geschreven die net uit is. En dat smaakt ook naar meer. Dus je hoeft je om mij niet zoveel zorgen te maken qua werk, laat ik het zo zeggen. Maar wel hoe ik daarin overeind blijf. Want dat is wel, je gaat het wel missen. Je gaat al die dingen waar we het net over gehad hebben, dat zijn allemaal ingrediënten die één groot mooi gerecht maken. En als je daar zout en peper uithaalt, dan wordt het toch wel echt serieus schraal en vervelend. Goh, wat een spreker, hè, die man. Dankjewel, ja. Erik Kortom. Ja, dag, alle goeds. Een theater beginnen in crisistijd. Het ligt niet helemaal voor de hand, maar Milou Frenke deed het wel, samen met Gerry Hondius en Simone Lensink. Theater De Liefde in Haarlem opende de deuren. Dat lijkt een beetje onlogisch, hè, Milou? Ja. Hoe voelt dat inmiddels, met de kennis van nu? Ja. Jemig. In de maanden dat we echt open waren, bleek dat we goed hadden aangevoeld hoe Haarlem zat te springen om zo'n soort theater. We liepen als een trein, zeg maar. Mm-hmm. En nu balen we als een stekker, daar komt het op neer. Ja. Maar goed, ja, er is natuurlijk altijd hoop. Ja, god, het kan maar zo dat er weer versoepeld gaat worden en gaan we onmiddellijk weer open. Ik heb zelf, ik hoop heel erg dat blijkt dat Omicron minder gevaarlijk voor ons allemaal is, zodat we op een veilige manier toch weer open kunnen. Maar goed, wie hoopt dat niet? Iedereen inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, dat is ook het bijzondere is dat mijn hart helemaal een beetje zeer doet, omdat ik denk, ja, als we nou gewoon wisten van tot mei zit het er niet in, en daarna wel, dat zou het zoveel, ja, niet makkelijker, maar in ieder geval wat praktischer maken. Maar goed, daar doe je niks aan. Nee. Je had natuurlijk het afgelopen jaar had je wel ook meteen reuring rondom De Liefde. Want Theo Maassen ging in een volle zaal spelen, terwijl dat eigenlijk niet mocht. Ja. Hoe ja. kijk je daar nu op terug? Ja, nou, toen kon het. Ons werd laatst ook gevraagd, zouden jullie dat nu weer doen? Mm-hmm. Bij het ingaan van de vorige lockdown? Nou, dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Maar toen was de dynamiek heel anders. En toen ging alles weer veel meer open. En nou ja, dat vind ik nog steeds. Dat staat als een paal boven water. Zowel in ons theater als volgens mij in andere theaters zijn helemaal niet besmettingsgolven, besmettingshaarden aangericht door theaterbezoek. Het is niet zo dat ik zeg, oh, dat hadden we nooit moeten doen. Nee, helemaal niet. Ik vond dat toen op dat moment een heel goed statement. En dat is ook eigenlijk heel erg goed gegaan. Dus dat. Maar als het zich nu in december had afgespeeld, dat weet ik niet. Het was ook echt toen afgezet tegen die Formule 1-toestand en die overvolle stations in Haarlem en al die beelden van mensen als garnalen in een ton. Ja, ja. Aringen. Garnalen zitten in een net, denk ik, maar ook niet lekker. Zitten ook niet lekker. Nee, maar want nu een beetje verandering lijkt er op komst te zijn. Een nieuw elan met een nieuw kabinet. Wat moet er gebeuren voor de theaters en voor de makers de komende tijd? Duidelijkheid. Ja. Oh, vooral veel duidelijk. Want dit is niet te doen. Ik merk het ook zelf als theaterdirecteur of als theaterhebber, regisseur en als artiest. Ik bedoel, ik zou ook in januari in Theater de Liefde staan met een theaterversie, voorstelling van de CD Meisje. Die ik heb gemaakt met Bear Project. En met een klein toertje daarachteraan. Maar jemig, ik vind het dus op twee fronten zo ingewikkeld nu. Ik weet zo niet waar ik aan toe ben. Ja. En niet met theater. Nou, dat is dan nog simpeler, vind ik. Daar kunnen we dan als groep een beslissing over nemen. En ja, zodra er iets kan, dan gaan we met de artiesten. Nou, precies wat het verhaal wat Erik net ook al vertelde. Erik Corton, die hoorde ik net voor mij praten. Het is voor iedereen zo onzeker of het allemaal wel uit kan. Want we willen allemaal. Ja. Ik wil ook op tour met een meisje en drie muzikanten. Maar kan het? Nou ja, daar word ik gek van deze weken. En hoe doe je dat als theater? Want hoe plan je artiesten in en hou je de mensen op de hoogte van wat je gaat brengen in de liefde? Ja, de lijnen heel kort houden. De artiesten zijn zelf ook houden zelf ook contact met ons. En dan wordt er gekeken naar andere mogelijkheden. Kun je twee keer op een dag spelen? Of kun je, kunnen we de voorstelling verschuiven? Per artiest en per voorstelling wordt gekeken wat zou kunnen. Alleen omdat we nu nog niets weten, kunnen we eigenlijk gewoon... Ja, is er nog niks. Nee, dus je wordt er gek van. Ja. Ontzettend frustrerend. Ja. Ik heb zelf maar eventjes... mezelf een paar dagen rust gegund. Zo tijdens de kerst en oud en nieuw. Maar het komt nu wel, begint nu weer af te komen. Ja, sorry daarvoor. Maar ik hoop ook dat vanaf half januari iedereen de liefde weer weet te vinden. Dank je wel. Ja. Oké. Okay. Succes, hè, Milou Frenke. Dank je wel. Hier naast mij Stephanie Struik, die ook een hele bijzondere voorstelling op de planken had, samen met Eva de Roveren. Waar ligt die voorstelling nu, Stephanie. Oh, je mag Steef zeggen. Ja, zo noemen we vrienden mij, dus ik vind het helemaal prima. Steef, waar ligt die voorstelling nu? Er is eigenlijk nu pas eentje echt afgezegd. De rest zijn verzet. Ja. Dus dat is volgens mij februari, maart en dan nog eentje zo'n verdwaalde in mei. Dus en het was al een show die inderdaad gepland stond volgens mij in 2020. Ik weet het al niet eens meer, maar we zijn al best wel lang bezig. En we hebben er best wel veel kunnen spelen. Dus ik ben wat dat betreft wel dankbaar van, dat we wat hebben kunnen doen. En we zaten echt helemaal lekker in en het was echt heel leuk. En we hopen gewoon dat we het weer op kunnen pakken vanaf februari. Maar dat als ik dat nu zo allemaal hoor, denk ik, dat is al best wel snel. Want Nou, dat is het gekke. Het is bijna 14 februari, einde van de lockdown. Maar dat wil niet zeggen dat het echt het einde van de lockdown zal zijn. 14 januari, toch? Oh, zei ik februari? Ja, januari, dank je. Ja. Nee, precies. En dat is natuurlijk best wel lastig voor heel veel muzikanten. Ik heb best wel een gevulde agenda, zo ziet die eruit. Ja. En ik kan ook niet echt andere dingen gaan doen of plannen. Maar het kan zomaar zijn dat het allemaal niet doorgaat. Nee, precies. Dus dat vind ik, merk ik, had ik eigenlijk tot nu ongeveer nog niet echt heel veel moeite mee of zo. Maar nu denk ik van, het begint wel een beetje ongemakkelijk te worden of zo. Heb jij ook een lange periode gehad dat je echt niks kon? Ja, maar dat was dan eigenlijk ook in een periode. In de studio, het was ik aan het opnemen en het schrijven. Dus ik heb nog niet echt het gevoel gehad van, ik zit me te vervelen. En sowieso heb ik altijd wel dingen die ik kan doen of liedjes schrijven. Maar nu begin ik wel heel erg het spelen te missen. Eergisteren had ik een Zoom-concert. Dat was heel leuk. Maar ook al wat jij net zegt, dat online. Op een gegeven moment hebben mensen dat toch al een klein beetje gehad van, je wil weer echt, gewoon echt iemand zien. Ja. Ja, zijn ding zien doen en die verbinding en er even uit, zeg maar. Ik vind het wel mooi wat jij nu ook zegt en Erik Corton ook. Dan Want soms ligt de nadruk heel erg, ja, want die artiesten hebben het zo moeilijk omdat ze niet op kunnen treden. Maar artiesten willen optreden om mensen een fijn moment te bezorgen. Mm-hmm. Niet alleen, maar ook natuurlijk om hun kinderen te delen met de wereld. Maar, ja, precies. Maar juist het feit dat je mensen blijkbaar... Ik krijg een heel lief appje van Edwin van Elk. Die zegt, Stephanie Struik, ik kan nu al niet wachten tot ik haar weer kan zien. Oh, dat is lief. Ze is op de webcam ook, Edwin. Oh. Dat is een klein advies. Allee. Nee, maar fijn ook dat ik met dit programma de kans krijg om mensen, het publiek weer eventjes een beetje cultuur in de maag te splitsen. En dan leuk dat jij wilde komen om te spelen, want je zit achter de piano. Ja, er was een piano, werd mij verteld. Daar dacht ik, oh, dat vind ik leuk. Grijp je kans. Ja, zo dadelijk met gitaren ook. Zeker. Ja, we krijgen de hele Stephanie Struiken experience. je gaat nu eerst live voor ons spelen vanaf toen. Ja. Komt dat uit? De laatste plaat. Fijn zo heette die plaat. Oh, ja. En, de tour die ik in 2020 begon, die dus helemaal is afgekapt, die heette vanaf toen. Ja. Maar het gaat over van die, je hebt soms van die vanaf toen momentjes. Van, oh, vanaf toen, toen ik die persoon ontmoette, toen ging die wereld voor me open. Of dat gebeurde. Dus toen dacht ik, ja, dat vind ik wel mooi om het jaar mee te beginnen. Ik wens gewoon heel veel mensen van die vanaf toen momentjes. Stephanie Struik. Donker, koud en vaag, dromerig en traag, maar vertrouwde op mezelf, wist door mijn kompas dat ik niet verloren was. Vanaf toen werd het licht, de mist trok op en kwam een land in zicht. Vanaf toen had ik weer lucht. Vanaf toen wist ik weer welke kant ik op moest ongeveer. Ik was niet meer op de vlucht. Vanaf toen. Vanaf toen. Stephanie Struik was dat met Vanaf Toen. Zo dadelijk hier in Op de Plank nog een live liedje van haar. Dan met gitaar. En ik spreek natuurlijk... trouwens in het tweede uur of derde uur... dat maakt ook niet uit. Het volgende uur Karin Bloemen hier ook live in de uitzending van Op de Plank. En ik spreek dus nog heel veel mensen uit de theaters. En mocht je nou heel graag naar die nieuwe... voorstelling of van bijvoorbeeld Erik Corton, of naar de voorstelling waar Stephanie het al over had, of natuurlijk een van de andere voorstellingen die hier voorbij komen voor het jaar 2022. Je kunt een theaterbon voor straks winnen in dit programma. Dan kun je een appje sturen via de NPO Radio 1 app met wat je graag zou willen zien het komend jaar. En onder die mensen verloten wij theaterbonnen straks. Nu is het inmiddels 1 minuutje voor 3:30. Een mooi momentje voor het nieuws met Jelle Visser. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een ongeluk gisteravond met 2 auto's bij Berlicum in Noord-Brabant is een gezin met 2 kinderen gewond geraakt. Een 5de persoon die alleen in een andere auto zat, raakte zwaar gewond. 1 van de 2 auto's kwam ondersteboven op de weg terecht. Onduidelijk is wat er precies gebeurd is. Iedereen die is geboren in 1995 en 1996 mag nu een afspraak maken voor een boostervaccinatie. Voorwaarde is wel dat die boosterprik 3 maanden na de laatste prik of besmetting gezet wordt. Bij het RIVM zijn vandaag 17.531 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 1880 meer dan gisteren. Bij het RIVM werden 6 overleden covid-patiënten gemeld. In het weekend worden er altijd minder sterfgevallen doorgegeven aan het RIVM. En in het Westerpark in Amsterdam is vanmiddag een bijeenkomst van Forum voor Democratie. In tegenstelling tot de betoging eerder vandaag op het Museumplein is deze manifestatie wel toegestaan. Wel zegt de gemeente dat het maximale aantal deelnemers van 2000 mensen in het Westerpark is overschreden. Jelle Visser was dat. En je luistert nou Op de Plank, het programma dat een rondje langs de theatermakers maakt. Om te kijken wat er op de plank ligt voor Op de Planken in 2022. Af en toe doen we dat bij Radio 1, dan houden we je even op de hoogte. En ongeveer 1.5 jaar geleden, ietsje langer zelf, sprak ik Sylvester Zwaneveld, cabaretier en maker en nog veel meer. Hij had toen allerlei projecten klaar liggen en eigenlijk best pijn in zijn hart van de onduidelijkheid en de onzekerheid. Want volgens mij had hij inmiddels 3 programma's die hij allemaal nog zou en zou willen spelen. En sommige konden dan niet meer terecht in de theaters door die puzzel. Komend jaar is hij achter de schermen met allerlei theatervoorstellingen bezig. En hij maakt samen met zijn vrouw, schrijver en uitgever Nanda Roep, de schoolvoorstellingen Plaza Patata. En van Oerknal tot Klaslokaal. Sylvester Zwaneveld, goedemiddag. Hey Astrid. Hi. Zoveel plannen, maar zoveel dun ijs voor zowel de theaters als de scholen. Wat moet er gebeuren? Ja, vorst. ja. Nee, dat helpt, hè? Ja. Ja, nou, godsnaam, nee. Nee, ja, het is natuurlijk, het is dramatisch hoeveel plannen zich beginnen te stapelen en nergens een uitweg lijkt te zijn. Nou ja, heel misschien dan nu. Met die Omicron-variant, dat dan goed gaat. Maar dan nog denk ik dat het heel lang duurt voordat de loper weer in zit. Dus ik hou me hard vast, ja. Ja, maar je hebt ook heel veel dingen op de plank liggen waar je in ieder geval wel druk mee bezig bent. Wat zit er op het moment in jouw agenda allemaal? Nou ja, ik ben natuurlijk een recalcitrante man, dus ik probeer er altijd, als het niet kan, extra veel te maken. Zodat het dan, ja, ik weet niet waarom dat is, maar dat is dan zo. Nee, dan blijft er iets tegen de muur kleven uiteindelijk. Ja, wellicht. Dus ik heb een theaterproductiehuis opgestart. Dat heet Line-up Theaterproducties. En daar ben ik nou onder andere met Henny Huisman mee bezig om daar een voorstelling voor te maken. Oh, die spreek ik straks, Henny Huisman. Kijk eens aan. Prachtig, ja. Dus, en die voorstelling gaat heten Het Achterste van Mijn Tong. En daar gaat hij alles vertellen wat hij weet en meer. Mm-hmm. En daar maken we een prachtige voorstelling van. En ik ben met René Watsema bezig. Dat is een influencer van Rumach die solo het theater ingaat. Ja, ik heb zelf nog 2 voorstellingen liggen die ik graag zou spelen. Ja. Het zijn er inmiddels 2, ja. En wat je al zei, we gaan dus inderdaad kijken of we in scholen... want daar kun je misschien nog wel spelen af en toe. Hè, of wat makkelijker terecht misschien. Dus we hebben 2 scholenvoorstellingen lopen. Ja, dus er is in ieder geval altijd wel iets te doen. Maar doet het je ook pijn om oudere voorstellingen even weg te leggen? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik zo langzaam... Ja, dat klinkt een beetje vervelend, maar zo langzamerhand een beetje losgezongen raak van theater. Dat het echt zo... Oh ja, dat deed ik ook nog. Ja, theater zelf op de planken staan, ja. Maar ja, ik weet ook dat zodra ik er weer sta, dat ik dan denk... Ja, hier hoor ik en dit is waar ik moet zijn. Dat voelt wel zo. Dat is echt een jeetje, er ligt echt mooi materiaal wat de tijd uit gaat lopen. Wat zonde dat nooit een publiek heeft gevonden. Dat is wel heel pijnlijk, hoor. Ja. Ja. Ik heb, ik vraag je eerst nog even, want jij kunt ook tekenen dus. En bedenken en regisseren. Ja. Dus zijn er eigenlijk, stel nu hè, dat we wel de worst case scenario krijgen de komende tijd. Dat die theaters allemaal niet open kunnen, dat die optredens niet door kunnen gaan. Oh, wat een gezellig programma is dat op deze manier. maar jij bent toch de aangewezen persoon om dan online en creatief met andere oplossingen ook voor anderen te komen? Nou, daar ben ik ook druk mee bezig. Dus daar kan ik wel een iets van een sluier oplichten. Kijk... Toen het net begon, toen zijn we allemaal online gaan spelen. En dat was toch niet helemaal wat we ervan gehoopt hadden, merkte ik ook. Ik heb zo'n 5 keer zo'n Zoom-voorstelling gedaan. Ja, dat is toch heel anders. Dus op een gegeven moment dacht ik, dan moet toch dat materiaal wat allemaal blijft liggen, daar moet toch inderdaad een uitingsvorm aankomen. Ja. En nou kan ik ook animeren. En ik heb een animatiestudio. Heb ik vorige keer wel verteld. Dat is ook bijna klaar trouwens. Met Freek de Jonge een prachtige animatie aan het maken. Over het verhaal van de spin, wat je misschien wel kent uit een heel oude show van hem. Ja. Dat een spin opgezogen wordt door een stofzuiger. En daar een leven begint in die stofzuiger. Maar ik ben ook bezig om te kijken of ik het materiaal wat blijft liggen nu... Mm-hmm. Of we dat in animatie terug kunnen laten komen. Dus ik ben bezig met verschillende mensen aan het kijken van kunnen we niet dat materiaal toch ergens... Ja, hoe moet ik dat dan zeggen zonder dat ik alles weggeef? Nou, geef alles maar weg, joh. dat je dat materiaal gebruikt om eigenlijk korte animatiefilms te maken. Dat is eigenlijk het idee. Ja. Dus dan is dat materiaal niet weg. Dat kan dan toch ergens op een zender of online publiek vinden. Ja. En wij kunnen dan door. Maar daar hebben we zo'n behoefte aan. Want mensen zitten thuis en die willen gewoon ook een beetje geprikkeld worden. Precies. Nou ja, daar ben ik druk mee bezig. Mooi. Want dan kan ik vertellen dat ik het afgelopen jaar nauwelijks een voorstelling heb kunnen zien, maar dat ik wel even bij jou geweest ben. Ja, en... ja, ik kan me nog herinneren. Ja, hè? Met 30 man in Orpheus, volgens mij. Ja, in Orpheus in Apeldoorn. Allemaal inderdaad, toch, het heeft toch ook wel... Het is stom om te zeggen. Maar het is met elkaar dan ook... net als bij Dolph Jansen zat ik ook in een bijna lege zaal. En dan heb je toch zoiets van... Nou, we zijn er toch maar mooi wel. Dus bijvoorbeeld ben je dan al blij. Nou, laten we ook iets positiefs zeggen. Wat ik heel leuk vond aan voor 30 man spelen... was dat je ook een soort nieuw gereedschapskistje aanlegt. We staan al jaren te werken met het gereedschapskistje wat we hebben. En ineens word je toch uitgedaagd om het op een andere manier te doen. Ja, nou, precies. Na 30 jaar op de planken staan is dat ook wel verfrissend. Dat je denkt, oh, het kan wel. Oh, het kan ook zo. Oh, dit moet je dan niet doen en dat wel. Dat vond ik ook wel een leuke zoektocht. Ja. Nou, ik hoop heel veel weer van je te zien. Ik heb toen met mijn telefoon een stukje opgenomen. Dus daar gaan we nu even lekker naar luisteren. Zo moet het dan maar even. En ik zal er niks van zeggen. Nee, dan snel weer in de theaters. Dankjewel, Sylvester Zwaneveld. Oh, laatst zei een vriend van mij zei... Het glas is half vol of half leeg. Net of je positief of negatief bent ingesteld. Het glas is half vol of half leeg. Net of je positief of negatief bent ingesteld. Maar dat heeft er niks mee te maken. Er zit een enorm verschil tussen half vol of half leeg. Dat heeft niks met positiviteit of negativiteit te maken. Je staat aan de bar. Stel, je staat aan de bar. Je staat aan de bar. Je hebt een leeg glas in je hand. Leeg glas, aan de bar. Je zet het glas op de bar. Je draait je om. Je kijkt weer en er zit ineens voor de helft bier in. Dan is het heel raar om te zeggen... Nou ja, mijn glas is ineens half leeg. Nee, die is nou half vol. Stel, je zit een vol glas bier op de bar. Je draait je om. Je kijkt weer en er is ineens voor de helft bier uit. Dan ben je toch een debiel als je zegt... Nou ja, mijn glas is ineens half vol. Die is nou half leeg. Heeft toch niks met positiviteit of negativiteit te maken? Wat ben je voor negatieve lul dat je de loodgieter belt en zegt... Nou ja, mijn kelder is ineens half leeg gelopen. Ik kan het er niet bij vullen. belt vrienden op. Je zegt, ik was dronken, joh. Ik had gezopen. Ik ben in coma geraakt. Ik werd wakker in het ziekenhuis en daar hebben ze mijn maag al volgepompt. Volgepompt? Ja, ik vind half leeg zo negatief klinken. Ja, en dat is Sylvester Zwaneveld. Maar dat is dus dat is ook wat ik bedoel met dat als je theater ingaat, dat je dan ook gaat nadenken over dingen. Misschien is dit niet het eerste waar je heel lang over na moet denken. Maar goed, de zalen in de theaters zijn dus af en toe half vol en af en toe half leeg. Wie ook een bizar jaar achter de rug heeft, is Bastiaan Ragas. Bastiaan, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hallo, of voor jou goedemorgen, want jij zit ergens in een andere tijdzone. Ja, ik ben net wakker, ja. Ja. Ja. En, ja. Volgens mij ben jij een van die mensen die echt een heel raar jaar achter de rug heeft met muziek maken, maar ook met Zodiac the Musical, met Aida, met Lang zal je leven. Was ook afgelopen jaar, toch? Ja, dat was ook afgelopen jaar, klopt, ja. En daarvoor heb ik een groot streamersplatform opgezet. Nee, ik ben er wel... ik ben redelijk druk met het hele corona gebeuren, ja, afgelopen jaren. Ja, ja, ja. En wanneer waren de momenten dat jij dacht... oh, dat gaan we leuk oplossen dit jaar, in ieder geval met Lang zal je leven? Jij was een van die mensen die een oplossing ging bedenken om dan maar in het klein de theaters in te gaan met je liedjes? Ja, dat klopt. Dus dat was natuurlijk het eerste jaar waren we daar redelijk actief mee. Van oké, hoe gaan we het gewoon oplossen? Want dit is het komende jaar en dan hebben we daarna wel weer een oplossing. Nou ja, die oplossing kwam natuurlijk nog niet. En toen dacht ik, dan gaan we een streamingsplatform bouwen. Zodat we toch kunnen, spelen en dat mensen ons toch kunnen vinden. Maar om heel eerlijk te zeggen, ja, er zijn een aantal streamers initiatieven gelukt. Maar de meeste niet, omdat mensen toch wel die live ervaring willen hebben. Dus toen ging ik het theater weer in. En toen werd dat gecanceld, geloof ik weer. En toen stond ik in Zodiac. En dat werd nam ik de rol over. En kreeg ik een eigen nieuwe première. Want ik zou daar de hoofdrol in gaan spelen. En op donderdag kreeg ik nog een link om naar mijn vrienden en familie een uitnodiging te kunnen sturen voor de première. En een dag later werd ik gebeld door de producent. Nou, fijn dat je gewerkt hebt de afgelopen 3 maanden, maar we gaan je niet betalen, want we zijn failliet. Dus de première gaat ook niet door. Ja, nou ja, en dit eind van het jaar, tenminste van vorig jaar, dus nu afgelopen oktober, november, december zou ik ook het theater in gaan. Nou ja, dat viel dus ook allemaal weg. Ja, ik word er een beetje giechelig van, maar ik ben nu heel druk met nieuwe liedjes. Ja, het is vreselijk eigenlijk, maar ik ben nu met nieuwe liedjes bezig. Dus die komen in binnen een maand komt er weer nieuwe muziek uit. Ja, dat kan je blijven doen. Ja. Dat is het voordeel. Maar live spelen, live publiek in het theater en ook gewoon in het land op feesten. Ja, dat is het allerleukst. Ja, dat is natuurlijk vreselijk en het is bizar. Het is echt bizar. Ja. Maar ja, inderdaad, ja. Het goede nieuws is dat jij de hele tijd liedjes aan het opnemen bent. Ja, het is maar wie het vraagt. Ja, dat glas is bij mij dan half vol. En wat staat er verder nu op de planning voor 2022? Wat heb je nu op de plank liggen? Ja, nou ja, ik ben heel druk met mijn bandje. Zijn we de basband zijn we lekker aan het repeteren om er helemaal klaar voor te zijn dat als het weer kan. Ja. En ik hoop heel erg dat we met dat een nieuwere kabinet ook gewoon een keertje doorbijt. Dat 90% van de mensen is het gewoon zo spuugzat dat de schreeuwende mini-minderheid toch telkens weer het voor elkaar krijgt dat 90% van Nederland op slot noemt. Dankzij die mini-minderheid die het gewoon verdomt. Ja, want dat is het gewoon. En we kunnen er omheen blijven draaien met z'n allen. Maar dat is wat er aan de hand is. En dat geldt dus ook voor horeca-mensen. Maar dat geldt ook mensen in bejaardentehuizen. En nou ja, noem alles, het hele rijtje maar weer op. Mm-hmm. Ja, er zijn echt heel veel mensen die er echt heel veel problemen mee hebben. Op persoonlijk en financieel, economisch vlak. Maar ook sociaal. Het is gewoon echt... Het moet een keertje klaar zijn. En we moeten toch met elkaar op een gegeven moment gewoon zeggen... ja. Als 10% niet mee wil doen, ja, dan doen ze maar niet mee. En dat heeft consequenties. Maar om het positief te eindigen... daar was ik misschien mee. Leuk, ja. Ja, nou ja, je kunt misschien een dvd'tje maken van je nieuwe liedjes. Ja, dat is leuk. Ja, daar hoeven we helemaal niet naar het theater. Nou, maar daarover... Nog ja. Even, ja, ik wilde niet te veel in peuren, maar even over Zodiac. Zijn er opnamen van? Want ik wilde daar naartoe, dus wat dus, is ja, dat? Nee, ik doe wel een keer een privéconcert. Jij komt voor mij. Nou, dan regelen we wel een radioprogramma. Ja. Dan spreken we dat vast af voor de volgende op de plank. Nee, dus dat. En ik ben... Mijn fanclub staat 20 jaar. Hoe leuk is dat? Sandra Zegers is 20 jaar geleden de fanclub begonnen. En die bestaat sinds een maand of zo, 20 jaar. Dus we gaan dit jaar een groot jubileumconcert doen voor 20 jaar. De fanclub, als het weer mag. Ja. En mijn boek. Ik ben druk aan het schrijven met mijn boek Jezus Waarom. Dus ik heb genoeg dingen op de planken liggen. Gelukkig. Maar laten we vooral hopen dat we zo snel mogelijk hieruit komen. Met z'n allen. Gaan het laatst. Ik spreek je snel. Een fijne vakantie, Bastiaan Ragas. Oké, dankjewel. Dag. Dag, hoi. Hoi. Ik zit in een veel te volle kroeg, het is nog vroeg. Ik heb het wel gezien, ik wil naar huis, maar dan ineens sta jij naast mij. We zijn nog geen half uur in gesprek, het voelt te gek. Ik ken je nog maar net, maar dit voelt zomaar als 10 jaar. Ik wil weten hoe het is met jou, weten wat ik mis. Ik wil weten of ik mij hier niet vergis. En hoe het leven smaken zou. Met jou. Weten hoe het leven smaken zou. Met jou. Met jou. Weten hoe ik leven zou. Met jou. De tijd heeft vanavond niet bestaan. Aan. We gaan gewoon naar huis, wat moet, zo is het goed. Tot jij zegt, ik wil weten hoe het is met jou, weten wat ik mis. Ik wil weten of ik mij hier niet vergis, en hoe het leven smaken zou. Ik ben bang voor wat ik zie. Zolang ik adem zal ik fluiten. En het maakt niet uit naar wie. Zolang ik juich zal ik ook vloeken. Zolang ik hier zal ik ook daar. Zolang ik leef zal ik wel zoeken. Ook al weet ik niet waarnaar. Weten hoe het is, Veldhuis en Kemper. Remco Veldhuis, een hele goede middag. Goedemiddag. Nou, mooi dag, voorbeeld. Jij en Richard Kemper natuurlijk. Net in première met Hou dat vast. 20 jaar samen op de planken. Ja. En ik heb voor me ook jullie speellijst. Het is, ik probeer ook voor mensen het allemaal niet te somber te maken. Maar ik zie staan 11 januari Berg op Zoom, 13 januari de Rijswijk. 14 januari ook Rijswijk. Dan misschien de tamboer in Hoogveen. Gaat die lukken, denk je? In mijn fantasie misschien. Maar in het echt gaat dat niet meer lukken, nee. Nee? Nee, ik heb sterk het idee dat wij... dat onze beroepsgroep... nou, met een beetje mazzel... 1 maart op normale capaciteiten kan gaan draaien. En dat betekent dat grotere producties... dan pas echt kunnen gaan spelen. Want je redt het gewoon niet op 1,5 meter... met heel weinig mensen... om het dan rendabel te maken. Dan is Hoogeveen ineens heel erg ger. Ja. Voor een vrachtwagen en een crew. Ja. En 2 spelen, dat gaat niet. Want daar zijn we te lang voor. Zeg maar. Dus bijna 3,5 uur spelen op een avond. Ja. Nou hoor ik mensen denken, hallo, wij gelijk hebben ze. Maar het is echt lastig om een theatervoorstelling dan 2 keer te spelen. Bovendien, je moet gaan schiften in die kaartjes. Hè. Die kaartjes die zijn allemaal al verkocht. Wie kan er dan om 6 uur en wie kan er om 8 uur? Ja, ik heb wel, ik heb niet, et cetera. Het is een enorm gedoe. Ja. Dus, hi Astrid, trouwens. Hi, hi. Ja, nee, maar we gaan met de neus in de materie. Ja, precies, nee, maar hartstikke goed, want dit willen we toch allemaal horen. Hoe zit het nou en waarom kan het wel en waarom kan het niet? En ik kan het ook heel goed begrijpen. Dus, maar ik zet even dan vast voor de mensen Spijkenisse is dan Maart en Den Helder. Maar wat gebeurt er dan met al die voorstellingen die je nog tussendoor zou spelen? Want we moeten ook maar weer allemaal een nieuwe plek krijgen. Mensen willen jullie wel zien. Ja, nee, maar we merken nu, en dat punt, daar waren we al een beetje bang voor, is dat het punt bereikt is dat er geen verplaatsingen meer kunnen plaatsvinden. Omdat het nieuwe theaterseizoen heel enthousiast vanaf afgelopen september volgeprogrammeerd is. Dus daar staat al die data, al die theaters, die hebben al een voorstelling staan op die dagen die beschikbaar zijn. En vervolgens zie je dus dat die voorstellingen die nu eruit vallen, die kunnen niet meer herplaatst worden. Ik zei, dat is gewoon, dat is verloren. Ja. Dat is wat je bij de horeca weggegooide voorraad kan noemen of iets dergelijks. Ja. Bij ons concreet hoeven we niks weg te gooien, we kunnen het alleen niet meer spelen. Dus we overwegen om misschien dit programma wat langer door te spelen. Dan zouden we dus, in plaats van normaal gesproken, toeren we zo'n 2,5 jaar met een programma. Dan zou je richting de 3 jaar kunnen, maar... Ja, op een gegeven moment ben je ook wel weer, is je programma voor jezelf ook een beetje bedorven. Dat je denkt, nou, zou ik dit nou nog steeds... Ja, dan de volgende weer. Ja, je gaat ook in die 2,5 jaar de volgende alweer je op verheugen. Dus, je mag echt wel concluderen dat dit zijn... voor het theatervak zijn dit zijn kaalslagjaren, zeg maar. Mm. Althans, ze staan niet in verhouding tot normale seizoenen. Maar wie wel, hè? Dus er is overal is er leed en er is overal crisis. En dan zitten wij nog aan de goede kant, Astrid. Want als ik heel eerlijk ben, we kunnen het best nog even uitzingen. Maar wat ik vooral heel verdrietig vind, is dat er gewoon echt een hele generatie bijna, misschien wel van jonge spelers, die komen niet meer aan de bak. Want we hebben de komende 2 jaar, 3 jaar, gaan mensen niet het experiment aan in het theater, nog het publiek gaat een gokje nemen. Ja. En wat ook erg is, dat sommige mensen gewoon zeggen, nou dan doe ik het niet meer, dan ga ik wel wat anders doen. Ja, precies. Dus die zijn al hovenier. Ja. Die zijn ook nodig. En die zijn dus thuiszorg in superbelangrijk. Ja. Maar er gaat ook heel veel niet gemaakt worden wat anders wel gemaakt zou zijn geworden geweest. Maar, ja. Dus dat is echt een grote culturele wond die er ook geslagen wordt, zeg maar. En die kunnen we met geen enkele compensatieregeling kunnen we die redden. Jij en Richard zijn toch ook familie een beetje. Hebben jullie in elkaars armen gehuild om die toestanden? Nou, in het begin waren we echt wel een beetje in de war ervan. Ja. Toen we dachten allebei, we hebben in de kleedkamer, toen we net dicht moesten, we reden terug. Nee, we zouden Kogen en Zaan gaan spelen. Dat ging niet door. Toen zeiden we tegen elkaar, nou, dat wordt wel, dit kan wel eens 4 weken duren, die crisis. En toen zei ik, nou, Richard, maak daar maar eens 5 weken van. Ik was konden wel 5 weken zijn, ja. Ja, of misschien wel 6,5. Maar nee, zo erg zal het er niet zijn. Ja. En toen... het beeld aan zich aan ons opdrong van jongens, dit gaat nog veel en veel langer duren. Toen was er wel even een combinatie van paniek en ook tegelijkertijd een soort overgave. Want we zijn toen wel vol allerlei programma's gaan maken, tussenprogramma's, nog kleinere tussenprogramma's. Ja. Uiteindelijk, heb ik nog in mijn eentje 14 keer in mijn eentje een uurversie of een uur en 10 minuten versie van mijn soloprogramma gespeeld. 2 keer op een avond. Ja. En we zijn maar blijven reageren. Ja. Dus we hebben onszelf wel bezig gehouden. Aan de andere kant is dat wel tegelijkertijd waarom we deze keer hebben gezegd, en nu laten we het even. We hebben een prachtig programma gemaakt. Dat ligt letterlijk op de plank. Het decor zit in de opslag. Ja. We hebben vorige crisis, vorige lockdowns moet ik zeggen, constant gereageerd, geanticipeerd op wat wel en niet kon. Maar en nu even op pauze tot je weer vol kunt. Ja, er zat voor ons 3 weken kerstvakantie al in. Dus dat was tussen aanhalingstekens een klein geluk bij een ongeluk. En laten we nu maar eens even bezinnen op... we hebben constant gereageerd. Het hele vak, het hele theatervak heeft zich helemaal de tyfus gereageerd. En dan had je net de boel weer op orde en dan veranderden de regels weer. En dan was het allemaal voor niks. En nu hebben we besloten om maar even gewoon, en zoals heel veel theaters dat ook doen, gelukkig, om even pas op de plaats te maken. Om even adem te halen, om even... met wat afstand naar de situatie te kijken van wat is nou nog de verwachting op de middellange termijn. En dat ziet er denk ik best goed uit. Hè? Dat Omicron, dat zou wel eens onze redding kunnen zijn. Dat we straks een zeer besmettelijke verkoudheid hebben met z'n allen. Nou, prima. Mm-hmm. Daar kunnen we prima mee dealen. Het zijn met 2G, zonder 2G, alsnog lekker vol die theaters open. En dan kunnen we weer normaal ademhalen. Maar het zal nog wel even duren, denk ik. Nou ja, in maart weer op volle kracht gewoon erin. Houd dat vast. Wel, ik ben niet Hugo de Jonge. Nee. Ik kan hem zelfs niet eens imiteren, dus ik heb er helemaal niets aan. Maar ja, de hoop is... ik heb volle hoop eigenlijk. Want dit moet een keer klaar zijn natuurlijk. Dat gaat ook. Dit soort dingen gaan voorbij. Ja, dat hopen we dus inderdaad. Dat die theater... We hadden dit deze twee jaar natuurlijk ook nooit voorspeld. Dus op hoop van zeven. Mijn moeder is in het Jappenkamp geboren. Die was 3 toen ze haar vader voor het eerst ontmoette. En ze noemde hem Tante Henk. Want ze wist niet hoe een blanke man eruit zag, zeg maar. Mijn opa was toen 4 jaar lang aan de Burma-spoorlijn wezen werken. Ja, ik vind het allemaal super kloten en kut wat we allemaal meemaken nu. Maar het is toch best wel relatief ergens. Ja. Even los van iedereen die iemand verloren heeft. Want dat hakt er gewoon in. Inderdaad, maar het kan altijd erger natuurlijk. Maar ik hoop heel erg dat jullie snel weer los kunnen met Hou Dat Vast. Dank je wel. Dank je wel, Astrid. Ja, dat hopen wij met jou. Goed zo. Dag, Remco. En dan is hier live in de studio, want dat hebben we dan weer wel. Hè. We hebben live muziek en weer publiek, hè, Stephanie. Vind je het lekker om voor de radio te spelen? Heel leuk. Ja, je vindt het altijd leuk om voor de radio te spelen. Zeker. Ja. Ja. Nou, ik ben blij dat je er bent. Je gaat voor ons spelen dichterbij, met gitaar. Je hoort Stephanie Struik. Weet precies hoe ik me hier voel. Eigenlijk nooit anders geweest. Zwerven, dat is wat ik nu doe. Maar toch kom ik hier nog steeds. Mijn eerste liedjes daar geschreven. Over liefdes die ik nog niet had gekend. Mijn gitaar en ik op mijn kamer. Ik hoefde nergens heen op dat moment. Ja, kom ik hier, dan ligt alles weer open. Dichterbij kan haast niet. Elke geur. Terug naar hoe het ooit was, dat je het zo weer voor je ziet. Ik beweeg met de stroom van de dagen, soms misschien een beetje te snel, maar ik blijf zoeken naar lagen onder lagen. Ja, op een dag vind ik het wel. Maar kom ik hier, dan ligt alles weer open. Dichterbij kan haast niet. Elke geur brengt me terug naar hoe het ooit was. Dat je het zo weer voor je ziet. Nou ben ik ver gevlogen. Ik weet de weg nog terug. Fiets ik weer op de paden. Adem weer dezelfde lucht. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dat je het zo weer voor je ziet. Het is Een van de allerbeste live-artiesten die we hebben in Nederland. Stephanie Struik heet ze. Ze staat in de theaters hopelijk weer snel met Overal kom ik thuis, samen met Eva de Roveren. Ook al zo'n bijzondere vrouw. En nou ja, hopelijk is ze natuurlijk ook met haar muziek her en der weer op de planken binnenkort. Zo dadelijk is Karin Bloemen hier. Die gaat ook live zingen. En Stephanie, omdat Karin Bloemen met Back to Black en de Old School Band aan het toeren was, heb ik toch een soort van de hoop dat jullie misschien samen nog iets kunnen. Oeh. Mag ik jullie nog even samen daar op je stoel? Misschien dat jij achtergrond of zij achtergrond. Oeh. Zou je een dat oetje willen? Of een aatje. Zou je willen? I love it. Oh, met Karin Bloemen. Natuurlijk. Straks in Op de Plank. Meer live muziek en theaternieuws. Let me tell you a secret. I know a place where care counts, where you're welcome to visit before you go on a visit, to see family and friends, or before you go abroad. Can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want jouw ideale vakantie is zoveel mooier dan reclame. Denk maar eens aan die vakantie. We need a holiday. Dat is het ideale vakantiegevoel. Dat wilden we je even geven. Fijn, hè? Sunweb. Creating memories. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Vier uur. NPO Radio 1. Astrid de Jong. Straks meer Op de Plank met Henny Huisman, Dolf Jansen en nog veel meer anderen. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jelle Visser. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 17.531 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 1880 meer dan gisteren. Het weekgemiddelde is gestegen met 19%. Er liggen nu 1675 besmette mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er 15 meer dan gisteren. Van de coronapatiënten in het ziekenhuis liggen er 475 op de intensive care. In Amsterdam wordt ondanks een verbod gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Die demonstratie begon op het Museumplein, maar heeft zich verplaatst naar het Westerpark, waar een bijeenkomst van Forum voor Democratie wordt gehouden. De politie in Amsterdam is op enkele plekken slaags geraakt met demonstranten en er zijn mensen gearresteerd, ook vielen er gewonden, vertelt verslaggever Jeroen de Jager. Ik weet van één cameraman, die is door een steen geraakt. Ik ben zelf een demonstrant tegengekomen die geslagen was door de ME en zijn vier voortanden kwijt was. Dus daar werd het even spannend, totdat de ME door had dat ze die massa toch niet tegen kon houden. Toen hebben ze uiteindelijk doorgelaten en kon de stoet op een rustige manier uiteindelijk, dat moet gezegd, doorlopen, 4 kilometer richting dat Westerpark. De manifestatie van Forum voor Democratie is toegestaan door de gemeente. Amsterdam heeft wel laten weten dat het maximum van 2000 bezoekers is overschreden. D66 en CDA hebben de laatste ministers en staatssecretarissen voor het nieuwe kabinet bekendgemaakt. Zoals eerder al uitlekte, wordt D66-partijleider Sigrid Kaag minister van Financiën, Robert Dijkgraaf minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ernst Kuipers minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Rob Jetten wordt minister voor Klimaat en Energie en Kajsa Ollongren minister van Defensie. De huidige burgemeester van Almere, Frank Weerwind, krijgt rechtsbescherming onder zich. Namens het CDA wordt Wopke Hoekstra de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en Hugo de Jonge minister van Volkshuisvesting. Andere bekende gezichten die terugkeren naar Den Haag zijn Karien van Gennep als de nieuwe minister van Sociale Zaken en Hanke Bruinslot als minister van Binnenlandse Zaken. Op 10 januari worden de ministers beëdigd door de koning. In Zuid-Afrika is iemand aangehouden in verband met de brand in het parlementsgebouw. Dat zei president Ramaphosa toen hij aankwam bij het gebouw in Kaapstad. I believe somebody is being held right now and they are being questioned. But we need to go a lot deeper into how this type of event can take place and what measures we will need to take going forward. Volgens de president werkte de brandblusinstallatie niet goed, waardoor het vuur snel om zich heen kon grijpen. Het hele parlementaire complex is zwaar beschadigd, staat onder water en heeft rookschade opgelopen. Het dak is voor een deel ingestort. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. En dan het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 14 graden. En er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan het einde van de middag bereikt een nieuw buiengebied ons land, met kans op hagel of onweer en vooral in het zuiden soms met flinke windstoten. Vannacht is het droog, maar morgen kans op een bui in het zuiden. In andere delen van het land is het droog en schijnt de zon. En dan is er verkeersinformatie van de ANWB. We luisteren naar Helene de Geest. Er staat één file en dat is op de A12 Arnhem-Duitse grens bij knooppunt Oudijk. Je hebt daar een kwartier verdraging door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Vanavond bij Human in Argos Media Logica, de terugkeer van de wolf in Nederland. Hebben we hier te maken met een gevaarlijke indringer? Of is dat slechts beeldvorming? En hoe konden de emoties zo hoog oplopen dat een wolf is doodgeschoten? Argos Media Logica, vanavond bij Human om 9:55 op NPO 2. Thuis een werkkamer maken, maar je hebt weinig ruimte. Wat doe je dan? Breng de spullen die je niet dagelijks gebruikt naar Allsafe Mini-opslag. Uniek beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe Mini-opslag. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Nu 1 maand gratis. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe geeft ruimte. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. NPO Radio 1. Astrid de Jong. Op de plank is dit een programma waarbij ik een reisje maak langs theatermakers die iets op de plank hebben liggen. En er zijn er een hoop die nog niet weten of ze na 14 januari kunnen en mogen gaan spelen. En er zijn er ook een paar die het opgeven. Die gaan gewoon helemaal niet meer spelen. Claudia de Breij, Guido Weijers, Katinka Polderman. Ze maken geen nieuwe plannen voor het nieuwe theaterseizoen. En sommige mensen hebben de plannen wel klaar liggen. Karin Bloemen is hier zo dadelijk te gast. En ook Henny Huisman wil de theaters in. En ook die hoor je in deze uitzending. En er zijn theaterbonnen te winnen voor mensen die dolgraag naar het theater willen en daar wel wat financiële hulp bij kunnen gebruiken. Want het kan natuurlijk zijn dat je nog zit te wachten en dat je niet kunt plannen wanneer je dat geld gaat uitgeven. Nou, ik geef die theaterbonnen straks weg aan mensen die appen naar NPO Radio 1 waar ze ze voor nodig hebben. Laat me even weten op welke voorstelling in 2022 jij zit te wachten. Coronavirus, waarom blijf je nou zo lang? Je geeft ons zoveel zorgen en je maakt de mensen bang. Coronavirus, je bent al zo gehaat. Bij iedereen in stad of dorp, bij ons ook in de straat. Coronavirus, weg met dat virus. Op Instagram maakte Henny Huisman filmpjes. Ja, het was Henny Huisman die je hier hoorde. En hij gaat een voorstelling maken waar veel mensen zich op verheugen. Hij gaat het theater in met verhalen die gestoeld zijn op zijn biografie, die afgelopen jaar uitkwam. Henny Huisman, goedemiddag. Hallo Astrid. Hallo. Ik hoorde dat muziekje. Ik denk, nou, degenen die nog van plan waren te komen... Die haken nu af. Die haken nu meteen af. Ja. Je bedoelt dat dit niet een lichtend voorbeeld is... van wat we in de theaters gaan horen en zien? Nou, ik hoop dat dat wel ietsje beter wordt allemaal. Nee, dit was echt een grapje op het liedje Snuitje. Ja. En het zo eventjes gedaan. En op een of andere manier kreeg dat zo verschrikkelijk aandacht. Maar het grappige was ook, het was echt... al dik. Ik denk dat corona net 3-4 weken bezig was. Nou, het is wel in ieder geval allemaal uitgekomen wat ik zong. Ja, dat dan weer wel. Ja, maar ja. Henny, jij houdt ook niet van stilzitten, hè? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ja, mijn vrouw wordt er wel eens gek van. Die denkt, wat ga je nou weer doen? Weet je wel. Maar kijk, ik ben 70 geworden. Het boek is uitgekomen. Nou, dat was hartstikke leuk. Ook het proces. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb vroeger wel eens gedacht... leuk om het theater in te gaan. Ik heb natuurlijk vroeger ook die voorrondes gedaan. In theaters voor de Soundmix Show en later voor de Mini Playback Show. Noem maar eens op. Dus ik vond het wel leuk om op het podium te staan. Maar ik ben toch een hart en nieren televisieman geworden. Maar toen kwam in één keer... kreeg ik een heel leuk en lief mailtje van Sylvester Zwaneveld... Ja. Die heeft natuurlijk een eigen productiekantoor ook. Silly Productions, zoals je waarschijnlijk weet. Ja, ik sprak hem net. Ja. Ja. Oh, je sprak hem net. Nou, helemaal goed. Ja. En dan heeft hij toch over mij ook gehad? Ja, hij zei dat jij ook de theaters inging met iets heel leuks. Ja, ja nou ja, die mailde me en die zei... God, ik heb dat boek gelezen. Er zijn zulke leuke verhalen in. En ik heb er zo om gelachen ook. Ik zie daar een soort leuke voor. Klein, hè? Dus 200-300 mensen, geen carré's en dat soort dingen. Maar om leuk te vertellen vanuit dat boek. En dan moet ik natuurlijk vorm vinden. En weet ik, van de eerste instantie dacht ik, ja. En nu, weet je wel, dan zeg ik ja. En dan ben ik ook te kloos. Dan moet ik het ook doen. Maar toen ging ik een paar keer hebben gesprekken met elkaar gehad. Het is een ontzettende, inspirerende jongen. Dus die heeft me wel ook een beetje overgehaald. Die zegt, ja jongen, je vertelt leuk. Dat is in het theater. Dan hebben we een decor kunnen we dan maken. En dan is het een beetje misschien het winkeltje terug. En ook interactie met het publiek. En een beetje, dus het is echt een leuk avondje uit. Zo, hè? Ja. Een beetje gedoe. En uiteindelijk zijn we gekomen op de titel Het Achterste van Mijn Tong. Dus ik ga nog even wel iets verder dan het boek. Mm-hmm. Dat... Ja, toch ben ik er in mijn hoofd maar mee bezig. Maar krijgen we ook verhalen te horen van achter de schermen die we nog niet wisten? Ja, ook wel, ja. Zoals? Nou, er zijn wel, er zijn wel dingetjes gebeurd waarvan ik denk van... wat bijna niemand wist is natuurlijk dat bij de Soundmix of Show, de dansscholen... de wedstrijd en de kastjes van de mensen nooit aangesloten is geweest. Wat? Ja, dat is een kleine tip. Henny. Ja. Zeg maar... En ik vertel ook waarom. Hè. Het is dus niet om bewust stout te zijn... maar gewoon omdat we er niet uitkwamen qua tellingen... en met Barry Stevens, die half Engels-Nederlands... die staat tegen de moer. Dus... Nou ja, toen moest op een gegeven moment... Dus die mensen hebben heel seizoenen achter elkaar... of knopjes gedrukt die niet aangesloten waren. Maar, betekent dit dat ook bij de Soundmix Show... mensen die die draaideur of die lift of de dingen ingingen... dat die helemaal niet meteen daar al zo uitkwamen? Nee, het gold vooral voor de dansscholen. Niet zozeer voor de soundmixers. Nee, maar die werden echt gesminkt en omgetoverd in een draaideur. Ja, fijn. Ja. Maar Henny, ik vroeg me even af, hè, als het nou allemaal toch niet kan straks... Hè, met volle zalen en eigenlijk alleen maar met een paar mensen erin... ga je dan ook? Want dat lijkt mij dus fantastisch. Ja, nee, ik ben wel een type... Als ik A zeg, zeg ik ook B en dan ga ik dood tot Z. Ik ga er desnoods voor 13 mensen staan. Ach, leuk. Ik vind dat moet je... Kijk, het publiek is het allerbelangrijkste. Alle prijzen die ik gewonnen heb, zijn allemaal publieksprijzen. Ik heb nooit persprijzen gewonnen. Want de pers heeft me altijd volledig in de pan gehakt. Oh. Zelfs toen ik het meest populair was en 7 miljoen mensen keken... werd ik toch nog door de pers naar beneden gehaald. Maar het publieksprijs, het publiek, daar gaat het om. En als er 13 mensen komen naar Steenwijk om me te zien, dan wil ik ze niet teleurstellen. Kijk. Nee. En, dan speel ik. En wat doe je nu in afwachting tot je mag gaan spelen? Nou, ik ga, ja, je zal het geloof ik niet, maar ga ook nog in een film spelen. Welke film? Nou, dit is een heel ander verhaal, maar er is ook weer iemand die gekomen is. Die heeft een verhaal bedacht. Dat is, ja, kort en krachtig komt het hierop neer. Er is een maffia-familie. Kort en krachtig. Er heeft iemand, zeg maar, geluld met de politie. Dus dat is een spijtoptans. Die wil een ander hoofd hebben. Die vriendin zoekt een ander hoofd uit. En dat is Michel Huisman. Dus vindt zij een hulp. Die zou ik ook uitzoeken als ik een ander hoofd moest uitzoeken. Ja. Absoluut. Maar wat krijgt die man? Die krijgt mijn hoofd. Kleine vergissing. Ik heb er heel erg zin in. Nou, dan kunnen we je in die film zien. Maar natuurlijk ook in het theater met het achterste van je tong. Dank je wel, Annie Huisman. Graag gedaan, Astrid. Dag. Succes met je programma. Dank je. Dag. Kroes hoorde je met een uitvoering van Songbird van Eva Cassidy. Zo dadelijk spreek ik Iris, want die heeft ook een hoop op stapel staan voor 2022. Maar eerst vol trots kijk ik naar rechts, want daar staat Karin Bloemen. Karin, goedemiddag. Goedemiddag, dag jeugd. Dag jeugd. Ik heb nog zoveel ook aan jou gedacht, ook bij het maken van dit programma. Want ik sprak jou nog dat je ging optreden met de oldschool band. En dat je op een gegeven moment bij je broer dan maar, omdat je je niet wilde vervelen, bij je broer dingen in de winkel ging verkopen. Ja, dat was vorig jaar was het inderdaad. Ja. Ik denk, wat was het? Oktober, november of zo? Ja, en toen, nou ja, nu ligt bij mij op tafel ook jouw haakboek. Haken met Karin Bloemen. En je tuintips komen voorbij. En je was opeens weer bij, nou zeg ik het, Do It. Secret Duet. Oh, moeilijk. Ja, Jamai kan het heel goed. Nou. Ja, die doet het heel goed. Het was echt leuk om te doen, man. Ja, hè? Ja. Ja, ja, leuk ja. Programma. Ook weer echt gezellig met het hele gezin voor de televisie. Ja, ik ga toch vragen, hoe is het met je? Ja, wat zal ik je zeggen? Nou ja, het, weet je, wij zijn natuurlijk allemaal best wel heel erg een beetje depri. We zijn niet blij, laat ik het zo zeggen. Nee. Iedereen in het theatervak maakt zich nu echt ernstig zorgen. En niet alleen voor onszelf als artiesten, maar vooral ook voor al die mensen die in alle dienstverlenende services, al die cirkels eromheen. Weet je wel, de eerste staat natuurlijk mijn bandleden, dan mijn crewmembers en dan de vrachtwagenchauffeur en dan de toeleveranciers en dan de catering. En dan weet je, de kostuummakers en de kostuumontwerpers. Mensen hebben soms al 2 jaar geen opdrachten. Ja. En dat betekent ook dus 2 jaar niet zelf je geld verdienen. Waar, nou ja, zeker met bijvoorbeeld mijn ontwerper Jan Arntsen. Ja, die werkt al 45 jaar en verdient zijn eigen brood. Altijd. Ja, ja. Dus dat is wel heel, heel naar. Ja. Super naar. Hele industrie die op het moment ja. Eventjes... En mensen die we kwijtraken. Want vindt straks maar weer goede geluidsmensen en goede visagistes die weer de business in willen. Ja, maar dat is natuurlijk altijd zo lastig om dat te klagen. Weet je, er zijn mensen die hebben het nog veel zwaarder. Altijd. En er zijn mensen die liggen in het ziekenhuis, die hebben het echt nog veel zwaarder. Dus het is natuurlijk ook geen wedstrijdje. Maar het moet wel duidelijk zijn dat de beschaving van een land, die lees je ook af als een cultuur. En wat je achterlaat voor de kinderen. En nu beginnen we wel heel erg af te brokkelen wat allemaal is opgebouwd. En dat komt misschien wel nooit meer terug. En dat is wel echt heel erg. Soms weet je in de cultuur niet wat je mist. Maar het is er allemaal nog wel. Jij hebt wel in principe als het allemaal weer kan, een prachtig jaar voor de boeg. Ja. Toch? Ja, nou, ik had ook eventueel 2 prachtige jaren kunnen hebben. Ja, maar dit is wel en een jubileumjaar en een koorbakker. En wat ligt er nu op de plank voor de nabije toekomst voor jou? Nee, dus in principe gaan wij 19 januari try-outen. Ja. En we zijn nog steeds aan het schrijven. Alleen je inspiratie is een beetje, mijn inspiratie althans, is een beetje zoek. Dus ik ben me heel veel aan het haken en aan het nadenken. Mm. Maar met Cor Bakker heb ik een programma vanaf 19 januari. Dat heet Waar waren we gebleven? Letterlijk vanuit de gedachte, wat hadden we ook alweer? Oh ja, gewoon mooie liedjes, leuke teksten, mooie kostuums, prachtig licht. En dan vermaakt worden in de zaal, weet je, voor het publiek. En het belangrijkste voor het publiek is dat ze dat echt beleven. Want dat wil ik altijd nogmaals benadrukken. Streaming was een hartstikke leuk alternatief, maar is natuurlijk in vergelijking met het echte werk in een zaal zitten en letterlijk mensen voelen en ruiken en beleven. Ja, dat krijg je nooit. Dat krijg je nooit met streaming. Nee, misschien een beetje met radio, want je gaat voor ons zingen. Oh, doe het. Sorry. Je gaat voor ons zingen, moeder. Ja, doe maar, oma. Welk liedje ga je voor ons zingen, Karin? Nou ja, ik had eventjes in mijn oude mapjes gekeken. En toen Wat hebben we nog? Ja. En toen dacht ik, oh ja, een van de... Ik dacht, weet je wat, ik kan het dorp zingen, maar dat is wel heel erg vaak gedaan. Dus ik heb met Marnix ooit het liedje geschreven, Weet je nog? En dat komt eigenlijk uit Chameleon, uit 19... Wat was het? Ik weet niet. Ja, dat weet ik ook 98, niet. 98, geloof ik. En toen dacht ik, oh ja, die zou ik nog wel een keer willen doen. Nou, wat heerlijk, want wij hebben het publiek voor je en de radiozender. En jij bent hier waar ik heel blij mee ben, dus dan gaan we luisteren. Lieve Astrid, speciaal voor jou, Weet je nog? Weet je nog hoe het vroeger was? We waren jong en dachten dat nog alles kon. Weet je nog? dromen kon in de klas. Alles kon toen nog wat jij verzon. Toen liep er niemand netjes in de pas. En je wist zelf niet hoe naïef je was. Weet je nog, toen jij zocht naar het ideaal, deden wij dat toen niet allemaal. Ja, ik weet hoe het vroeger was. Ik geloof om me heen, net als jij, was ik zo groen als gras. Ik dacht dat dat gevoel echt nooit verdween. En wat wisten we, want alles was een avontuur. Je was wereldreis. Als je echt laat thuis mocht komen, was het 11 uur. Met 1 pilsje had je de hele avond fijn. Dus ja, ik weet hoe het vroeger was. En soms heb ik nog zo'n heimwee naar die tijd. Wil ik weer dat het zoals vroeger was. Terug naar die veilige onzekerheid. Weet je nog? Weet je nog? Weet je nog hoe het vroeger was? Je eerste plaatje kocht je. De dronkenschap maakte je een held. En de nacht voor je verjaardag duurde 1000 jaar. En je wist zeker, de maan had een gezicht. En je oom die rondjes blies van rook was tovenaar. Als je 's nachts op het strand liep, straalde het zandlicht. Weet je nog hoe goed het vroeger was? Alles deed je voor de allereerste keer, maar ik weet dat ik laatst mijn dagboek las, die tijd van vroeger komt nooit meer. Jeetje, Karin Bloemen. En dan in het theater zie je het ook, op de radio niet. Maar nog met het geluid is het nog even net niet goed. Nee, dat moet ik eigenlijk niet zeggen om de charme niet te... Maar wat ben je toch een prof dat je dat zo nog eventjes staat op te lossen. Ik ben gewoon een amateur, ja. Want ik had er gewoon een verkeerde koptelefoon op. Ik dacht, hé, wat grappig. Nog. Ja, maar het was echt heel mooi. Weet maar je dit, nog? Maar het is heel grappig, dit liedje, dat schreef ik natuurlijk echt veel te lang geleden. En soms dan realiseer ik me dat het... Je wilt niet zeiken over dat het vroeger beter was. Of dat het, maar het was zeker anders. En de naïviteit die wij toen alle een beetje hadden, ook ten opzichte van de wereld en ten opzichte van macht en invloed en al dat soort dingen, er is echt wel een heleboel veranderd. Ja. En soms wenste ik echt dat ik nog even zo naïef mocht zijn als toen. Nou, en daarom vind ik het dus prachtig dat jij er even over zingt en ons weer even terugbrengt in die dingen. Dus dankjewel. We horen je straks nog een keer, toch? Graag. Ja. Ja? Ja. Je mag daar zitten. Ja, ik ken jou. Je wil graag weten waar je nu heen moet lopen, of niet? Je mag ook hier zitten trouwens. Je mag het helemaal zelf weten. Verder nog wat? Ja, Dolf Jansen namelijk. Die zit in de trein ergens bij Barcelona. En ik heb het afgelopen jaar, 2,5 theatervoorstelling bezocht. En één daarvan was van Dolf Jansen. Het lijkt wel een eeuwigheid geleden, hè, Dolf? Het voelt heel lang geleden. Ik denk dat het ruim een half jaar geleden was dat jij... In Zwolle, denk ik, hè? Ja, Zwolle, een van de eerste try-outs van de oudejaarsvoorstelling. Dan ben jij een van die mensen die ik op Twitter dan in de sociale media gewoon door alle lockdowns heen zie afreizen naar Hardige Rijp en Kromme Nie. Ja. Dus hoe ervaar jij deze periode? Nou, het was weer een heel raar najaar. In de zin van toch heel veel spelen, maar ook op momenten onderbroken worden, terwijl je alleen maar wilt doorspelen. Ja. En dat is met mijn oudejaars Janssen-vaccin ook gebeurd. De laatste, wat was het, maand of zo, vlogen eruit. En ik heb hem uiteindelijk als livestream, als voorstelling nu op YouTube staan. Dus de volledige voorstelling is beschikbaar voor al die mensen die hem niet konden zien. Maar het is vreselijk als maker, als speler, als je een paar maanden lekker op gang bent en je hebt nog 4-5 weken te gaan en... bijna alles wordt onmogelijk. Dus dat hebben we meegemaakt en dat heb ik ook meegemaakt. Ja, en jij zet hem dan online. Hoe was het ook? Want volgens mij het afgelopen jaar heb je nog nooit zoveel nieuwe informatie en weer oude eruit moeten halen, omdat er steeds weer van alles veranderde. Ja, ik vind het altijd fijn om voorstellingen te maken die gaan over het moment. En bij een oudejaars over het jaar. Dus ik ben dat gewend en ik vind dat ook fijn om te doen. En ik heb zelfs vorige week nog een extra voorstelling gemaakt voor Schouwburg Utrecht, om iedereen in Utrecht een hart onder de riem te steken. Dat was een drie kwartier oudejaars voor de Schouwburg, voor iedereen in Utrecht en omstreken. En die hebben we via de Schouwburg online gezet. Dus ik ben een maker, ik wil dingen maken, ik wil dingen delen. En dat is waarom ik theater maak. En ook als het tegen zit, zal ik altijd doorspelen. Desnoods voor minder mensen of op andere manieren. Maar ik blijf doorspelen en hoop dat het weer beter wordt. Ja, en wat is je planning voor 2022, Dolf Jansen, als je uit die trein komt? Eigenlijk heb ik nu 5 dagen vrij en dat is in mijn leven best veel. Oh, dat is een eeuwigheid. Ja, heerlijk toch? Zaterdag ben ik gewoon weer bij Spijkers, ben ik er gewoon weer. Ik ga in het voorjaar een keer of 10, 15 het Jansen-vaccin in een voorjaarsversie spelen. Dat is deels wat ik in de oudejaars deed, wat niet over het jaar ging, en deels nieuw materiaal. Dus dat doe ik een keer of 10, 15 in maart, april, mei. En de bedoeling is in de zomer weer de eerste, het skelet van een oudejaars. En dan vanaf eind augustus weer 4 maanden oudejaars in 2022 spelen. Want dat is wat ik elk jaar doe. En daar zal ook een titel bij komen, die moet nog ontstaan logischerwijs. Maar ik ga in ieder geval weer een oudejaars spelen. En ik hoop hem op een redelijk normale manier een keer of 80 in 4 maanden te kunnen spelen. Dat is mijn leven in het najaar. Laat jij je ooit gek maken? Want ik hoor het alweer. Jij blijft het gewoon doen binnen de kaders waarin het mogelijk is, hè? De theaters. Nee, dat zeker. Ik laat me niet gek maken. Ik heb echt heel veel teleurstelling gekend. En ik ken heel veel mensen in mijn en onze sector die het een stuk zwaarder hebben en die niks kunnen, of in een grote productie staan of geen enkele zekerheid hebben. Ik merk ook in onze sector nu bij nog wat mensen een soort van gevoel, wat zal ik nu, wat ga ik maken? Ik ben ervoor en in mijn werk kan dat om dat te blijven doen. Ik begrijp dat voor veel mensen grote producties onmogelijk is. Maar ik wil spelen. Ik kan met mezelf en mijn technicus en dan enige mensen daar nog bij. Ik een voorstel maken en spelen. Dus dat is een voorrecht. Ik vind het ook vooral alles theaters ondernemen om dat te ondersteunen. Dus vandaar ook als Utrecht 2 weken geleden zei, wil je een voorstelling voor ons maken, is de kans dat ik ja zeg groot. Want ik vind dat theater moet blijven. Ook al zit het tegen, blijf dingen maken. Want mensen, luisteraars, iedereen heeft cultuur nodig om dit soort tijden te doorstaan. Om te begrijpen wat we aan het doen zijn en waar we naartoe gaan. En moeilijke vragen stellen en iets wat op antwoorden. En dat is wat cultuur doet. Ja, en vooral ook het soort cabaret dat jij maakt. Want dat laat ons nadenken over dingen die in mijn hoofd niet op zouden komen in ieder geval. Nee, ik ben blij als het gebeurt. En als je met een paar gedachten naar buiten komt, als je lacht. Oh, nou wordt de lijn net heel erg slecht. En ik heb echt best wel een belangrijke vraag. Dus ik ga me gewoon stellen, hopen dat de lijn goed genoeg wordt, dat je mij opeens weer hoort. Want we kregen een enorm cadeautje van de Kleine Comedie. Dat is het theater in Amsterdam. Met een enorm groot hart voor artiesten, maar ook voor het publiek dat de uitjes zo mist op het moment. Die plaatste namelijk een fragment van Dolf Jansen met Lebbes, dus Hans Sibbel. En meteen barsten overal los. Kunnen ze alsjeblieft weer samen iets doen? Is er een kans op misschien een oudejaars van jullie beiden ooit, Dolf Jansen? Nee, nu is niet de lijn weg. Echt niet. Ik wil dit gewoon weten. Serieus, hij rijdt net een tunnel in met de trein. Ik ga hem gewoon straks nog weer even terugbellen. Want het is inmiddels ook 4:55. Ik ben al 2 minuten te laat. Met het NOS-nieuws van Jelle Visser. Zit me niet uit te lachen. NPO Radio 1. Nee, we luisteren aandachtig mee. Ja, dat is ook benieuwd. We luisteren aandachtig mee. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 17.531 nieuwe positieve coronatests gemeld. Dat zijn er 1880 meer dan gisteren. Er liggen nu 1675 besmette mensen in het ziekenhuis, 15 meer dan gisteren. 475 patiënten liggen op de intensive care. Een petitie tegen de uitreiking van een eredoctoraat van de TU Delft aan eurocommissaris Frans Timmermans is inmiddels al meer dan 8000 keer ondertekend. Timmermans wordt onderscheiden vanwege zijn prestaties rondom de energietransitie. Maar volgens de ondertekenaars verliest de TU Delft geloofwaardigheid als wetenschapsinstituut door de uitreiking aan een politicus. Middelbare scholieren in Engeland moeten na de kerstvakantie weer een mondmasker gaan dragen. De maatregel geldt in elk geval tot eind januari. In Schotland, Wales en Noord-Ierland was een mondkapje al langer verplicht voor scholieren. Als het aantal besmettingen onder leerlingen en docenten blijft stijgen, moeten de scholen in Engeland misschien ook weer dicht. En vanuit Zuid-Korea is iemand de zwaar bewaakte grens met Noord-Korea overgestoken. De grens is verboden terrein en ligt vol met landmijnen. Dat iemand vanuit Zuid-Korea naar het noorden probeert te komen, gebeurt zelden. En er is eerst het weer natuurlijk met niemand minder dan Gerrit Hiemstra. Gerrit, ga je gang. Ja, het is opnieuw een onstuimige dag en ook bijzonder zacht met temperaturen van 11 tot 14 graden. En vanavond krijgen we nog een paar stevige buien over ons heen. Vanuit het westen, daarbij kan onweer voorkomen en ook is de kans op zware windstoten van zo'n 75 tot 90 kilometer per uur. En aan de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust staat dan ook een harde westenwind. Vannacht trekken de buien weg en dan klaart het op vanuit het westen. De temperatuur die daalt naar een graad of 9. En morgen hebben we af en toe zon. In het zuidoosten wel de hele dag kans op bewolking en een paar buien. Temperatuur zo'n 9 tot 11 graden en nog steeds een stevige zuidwestenwind. In de nacht van morgen op dinsdag en dinsdagochtend gaat het behoorlijk veel regenen in het zuiden en oosten van het land. Zo'n 20 à 25 millimeter. Maar dinsdag overdag vanuit het westen buien en 's middags wordt het dan droog. Na dinsdag een afwisseling van buien en droge periode. En de temperatuur zakt naar plus 6 aan het eind van de week. Dankjewel. En er is verkeersinformatie van de ANWB voorgelezen door Helene de Geest. Ja, met een behoorlijke file op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Duiven en knooppunt Oudijk. De vertraging is daar 20 minuten. Het komt allemaal door een spoedreparatie, waardoor de rechterrijstrook voorlopig dicht is. Op de plank. Met Astrid de Jong en Yvette Oosterdorp. Op de plank is een theaterprogramma gemaakt inderdaad mede door Yvette Oosterdorp, die hier achter de schermen heen en weer loopt te rennen tussen alle telefoonlijnen waarmee we verbinding leggen met ongeveer iedere artiest in Nederland die in 2022 iets op de planken legt. Dolf die neemt even niet op, want die zit denk ik in een tunnel ergens in de buurt van Barcelona, of die ontwijkt de vraag of die iets op de planken gaat brengen samen met Hans Sibbel. Maar we gaan wel even naar Kevin Schoondebeek. Denk je misschien, wie is Kevin Schoondebeek? Nou, die stond jaren op de planken in De Soldaat van Oranje. Toch die musical waarvan we eindeloos en eindeloos hoorden dat hij verlengd werd en toch bijna ten einde liep. En dan toch weer verlengd werd en toch weer bijna ten einde liep. En inmiddels hebben meer dan 3 miljoen bezoekers Soldaat van Oranje gezien. Deze Kevin Schoondebeek is inmiddels regisseur. Eigenlijk sinds de lockdown. En dat is best wel vreemd, want wat valt het te regisseren tijdens de lockdown? Kevin? Ja, regisseur zonder cast. Ja, dat is ook wat. Wat heb jij een rare tijd, of niet? Ja, een hele rare tijd. Nou heb ik het wel het geluk dat ik nog voor de eerste lockdown, dus nog voor die maartmaand waarin we voor de eerste keer dicht moesten, heb ik toch nog wel een hoop kunnen doen als regisseur. Ja. Maar inderdaad, ja, als je in een lockdown bent en je bent regisseur en je mag geen theater maken, wat doe je dan? Maar de vraag is natuurlijk, want Soldaat van Oranje, eindeloos zou het stoppen, maar werd het dan toch weer verlengd. Mm-hmm. En nu is het natuurlijk... Het zou nooit stoppen, hè? We zijn alleen maar gewoon doorgegaan. Nu de laatste mogelijkheid. Ik hoor dat al 16 jaar. Nee. Ook niet de laatste mogelijkheid. Nee. Kom gewoon weer langs. Dat was eigenlijk de strekking. Echt waar? Heeft iedereen om mij heen de perceptie dat er gezegd werd, het kan echt bijna niet meer. Oh, wat typisch. Nee, het is inderdaad de perceptie dat het zou eindigen. Nee, we gaan gewoon... Hopelijk ook gewoon binnenkort gewoon weer door. Ja, want het zou echt onmogelijk zijn, vind ik, om nu Soldaat van Oranje stop te zetten. Ja, dat zou echt vreselijk zijn. Alleen al het idee wat je nu oppert, dat doet me pijn in mijn maag. Ja. Maar dat, zeker als je er zo lang bij gezeten hebt als ik, zelf gespeeld en zelf ook achter de schermen meegewerkt, het is inmiddels een soort van monument geworden. Ja. En ja, het idee dat je dat moet neerhalen... omdat het gewoon niet meer kan. Ja, dat doet me een beetje pijn in mijn maag, inderdaad. Maar nou is het wel de bedoeling dat vanaf 18 januari het weer mogelijk is, toch? Of jazeker. Is dat inmiddels, jazeker. Als het weer mag en het woord is eruit van het kabinet, dan kan Soldaat van Oranje gewoon weer de planken op. Ook omdat we de afgelopen maanden zoveel werk hebben verzet met een nieuwe cast en qua repetities, dat eigenlijk alles op dit moment in de startblokken staat om gewoon verder te gaan. Maar hoe is dat mogelijk, Kevin? Hoe kun je in deze tijden nog een complete cast voor zo'n evenement in de startblokken houden? Ja, nou ja, goed. Het is voornamelijk het werk wat gelukkig op de valreep afgekomen is. Dus we hebben kunnen repeteren, we hebben een aantal... En wat is het? 2 maanden, 2,5 maand kunnen spelen. En in die maanden ook nog eens de rest van de cast, de invallers, zoals we dat noemen, de studies, kunnen inwerken. En op de valreep, net voordat we weer deze lockdown ingingen, hebben we dat werk afgekregen. Het is nu een kwestie van het moraal hoog houden en de hoop hoog houden en de passie blijven voelen om gewoon weer die planken op te gaan. En ik weet zeker dat in ieder geval een groot deel van de cast staat te springen, waaronder ik zelf ook, om weer de hangar in te duiken. En mocht er nou iemand die de rol van Fred van Houten of Anton Rover speelt een hoesje hebben, val je dan nog in? Jazeker. Dan moet er een hoop gebeuren, want we hebben denk ik 5 mensen in ons legioen die rol nog zouden kunnen opvangen. Maar mocht het zijn, dan ben ik natuurlijk de redder in nood. Dan spring ik het toneel wel op, zeker weten. Ja. En ik vraag me bij deze voorstelling even af, hoe gaat dat als er toch weer verschoven moet worden? Dan krijgen mensen waarschijnlijk een mailtje of weet je dat ook niet? Het gaat over de voorstelling natuurlijk. Nou, wat ik daarvan weet is dat er inderdaad mensen worden gecontacteerd, ofwel door de mail of met de telefoon inderdaad, voor de mogelijkheid om het om te boeken. Hè. Vooral in het begin ging dat met vouchers die ze dan later weer konden inleveren. Ja, en op die manier heb je dus elke keer inderdaad een soort doorschuifsysteem. Ik heb het idee dat er nog een hoop mensen ingehaald moeten worden. Ja. Dus we hopen zo snel mogelijk weer te kunnen beginnen om die inhaalslag ook te kunnen maken. Nou, dan kunnen alle 2 die mensen die hem nog niet gezien hebben... Heb jij hem al gezien? Nee, ik heb hem nog niet gezien, maar ik begrijp dat ik... Van die 2. Ik kan tot 2032 terecht, toch? Ja. En we gaan gewoon door, hè. We gaan niet stoppen. Dus daar hoef je ook niet bang voor te zijn. Maar fijn dat je dat duidelijk maakt. Dankjewel, Kevin Schoonebeek. Heel veel succes voor jullie allemaal. Dag. Iris Kroes, ze won precies 10 jaar geleden het programma The Voice of Holland. En heel Nederland kende meteen het harpmeisje. Je hoorde haar al eventjes voorbij komen met het liedje Songbird. Dat liedje komt binnenkort uit. Kun je de cd gewoon aanschaffen. Maar Iris die sleept ook nog steeds haar harp de hele wereld over om op te treden. Online is ze ook te horen met hele mooie, soms ook hilarische covers. En ik heb haar aan de telefoon. Iris, goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Ja, ik blijf het grappig vinden dat Iris Kroes op cruiseschepen ook optreedt. Hoe is het met de cruiseschepen-business op het moment? De laatste keer dat ik aan boord was, was in oktober op een testritje. Ja. En dat is allemaal goed verlopen. En aan de andere kant van de wereld zijn ze al wel weer een beetje aan het varen. Met hele mooie shows en zo daar ook aan boord. En ik hoop eigenlijk dat in mei mijn seizoen weer begint. Maar dat is allemaal afwachten nog natuurlijk. Ja, ja, ja, want ik hoorde ook op het nieuws dat er qua cruises, die konden dan weer niet in Japan aan land, de mensen en dat soort dingen. Dus voor jou is het ook de wereld qua virus die meespeelt als je meereist. Ja, ja, klopt. Ja, en ik denk dat ik daarom ook niet zeg maar, aan die kant van de wereld aan boord ben nog. Dat ze zeg maar, echt zoeken bij de artiesten uit dat land zelf. Ja. En als in het voorjaar weer het Europese seizoen begint, gaan we zien wat dat brengt. Ja, ja, ja. Nou ja, niet alleen ben jij natuurlijk altijd wel te bewonderen met je harp als concert, maar ook tijdens yogalessen. Ja, nou niet yogalessen, maar wij doen al een aantal jaar doen we yoga in concert in de Nederlandse theaters. En wat een hele mooie tour staan, die al volgens mij 2 keer is verzet. Yeah. Maar ik heb gewoon wel goede hoop. Dus met een beetje geluk samen met onze voorstelling. En dat is dus niet een yogales, maar dat is echt een mooie reis met muziek. En het is op het podium, dus de mensen nemen allemaal hun matje mee en die liggen dan die liggen dan naar de voorstelling eigenlijk zijn ze onderdeel van de voorstelling, laat ik zo zeggen. Ja, het is een soort op een event. Podium. Ja, ja, ja. Maar dat lijkt me heerlijk. Dan ben je yoga aan het doen terwijl jij harp speelt. Ja, klopt. Ja, ja, ja. En ik doe dat samen met Jan Kuiper, dat is een gitarist. Die zit onder andere ook in de 5 Great Guitars. En met Yvonne de Hoop, en dat is een yogini, dus die geeft de les. En wij maken samen daar muziek omheen. En dat zijn wel, ik wou aanstippen dat heel veel mensen in de yogawereld geloven niet in de vaccinatie, heb ik het idee. Of is dat iets waar jij je helemaal niet mee bemoeit? Ik geef je nu daar de uitweg. Ja, precies. Nee, daar bemoei ik me verder niet mee. Maar wat wel heel erg fijn is dat onze voorstelling, zeg maar, die kan eigenlijk ook prima op 1,5 meter. Want dan liggen natuurlijk de matjes allemaal op 1,5 meter. Ja. En dan hangt het natuurlijk hoe groot van het podium af, hoeveel mensen er kunnen komen. Maar wat dat betreft was het in de coronaperiode ook een hele geschikte voorstelling om te kunnen spelen. Ik zag je ook opeens, want ik denk dat veel artiesten het rustig hebben, maar ik zag jou ook opeens voorbij komen in een filmpje van het nieuwe programma Better Than Ever van Videoland, waarin mensen die ooit aan een talentenjacht hebben meegedaan nog een keer laten zien wat ze kunnen. Ja, klopt. Ja, nou, ik krijg best wel vaak de vraag van waarom horen we niks meer van jou? Ja, zeg maar, terwijl de echte supporters en zeker ook jij, waar ik super dankbaar ben. Ja, ik hoor heel natuurlijk veel van jou. Ja, ja, die weten dat ik al 10 jaar lang heel hard aan het werk ben. Maar toen vroegen ze mij voor het programma van ja, wat is jouw verhaal dan 10 jaar daarna, nadat je aan een talentjacht hebt meegedaan. En ik dacht van ja, dit is de kans om eens een antwoord te geven op die mensen die vragen natuurlijk zich wel eens afstellen. Inderdaad. En dan komt er ook nog een album of een tour aan. 10-year anniversary. In het kader van wat kunnen we vieren? Zo sta ik een beetje in het leven. Ja. Dacht ik, nou, het is nu 10 jaar geleden dat ik de Voice heb gedaan. En ik krijg ook best wel vaak de vraag, waarom staan jouw covers niet online? Toen dacht ik, nou, laat ik in de coronaperiode covers opnemen, los van mijn eigen muziek. Want daar ben ik ook nog veel mee bezig. Maar ik heb mijn aller 3 lievelingscovers opgenomen. En die ga ik dit jaar uitbrengen. Vrijdag is de eerste al. En ik hoorde dat je net al eentje had gedraaid. Dus dat is superleuk. Ja, ja. Nou, mooi. Dan horen we in ieder geval nog van jou. En wie weet belanden we nog een keertje op een matje of op een cruise. Ja, hartstikke leuk. Hartstikke dankjewel. Iris Kroes was dat. En ze staat er weer hoor. Karin Bloemen, ze gaat nog een keer live voor ons optreden. Karin, vind je het fijn om heel eventjes te testen of het goed klinkt? Of zeg je test. Ja, hij doet het. Ja, klinkt. Heb je de goede koptelefoon? Ja, ja. Hartstikke fijn. Wel leuk man dat je Iris zegt. Wat een ontzettend groot talent is dat toch. Nou, prachtig. Ja, dat wist je ook net. Supergaaf. Precies, was heel mooi. Wat ga jij nu voor ons doen? Nou, omdat ik met Cor Bakker werk en omdat onze laatste samenwerking onze eerste samenwerking in het theater officieel was natuurlijk in 2002. Dus dat is inmiddels 20 jaar geleden. Ja. Dat is bizar lang geleden. Ook een feestje, 20 jaar. Man. Dus, en net zoals Iris zegt, je moet alles vieren. Dus, en ik vier me inderdaad mijn jubileum vanaf februari 23, want dan zit ik 40 jaar in het vak. En dan tel ik gewoon even voor het gemak de afgelopen 2 jaar maar gewoon mee. Tuurlijk. Dat zou wel grappig zijn als je die eraf moest trekken. Ja. Nee, helemaal niet. Ja, dus ook daar ga ik ook met het Metropool 13 hele mooie voorstellingen door het land spelen. En met alle liedjes waar ik zo vreselijk van hou. En een van die liedjes is eigenlijk een hele mooie vertaling van The Way We Were. En het heet Wat Voorbij Is. En die vertaling is gemaakt door Friso Wiegersma. En die kennen mensen niet in eerste instantie, maar wel als ik zeg de schrijver van Het Dorp. Ja. En van Telkens Weer. Karin Bloemen hoor je. En dan zie ik iedereen graag bij je. Waar waren we gebleven? Bij de theatershow met Cor Bakker. Vanaf heel snel. Hoop ik. Ja. We keep praying. Alles wat voorbij is en vergaan, is niet weg, niet echt vergeten. Alles blijft bestaan. Wat jij deed en wat jou is aangedaan, al je huilen, al je lachen, alles blijft bestaan. Soms weet je alleen en zonder zelfbedrog, wat voorbij is raak je toch niet kwijt. En alles wat je wilt vergeten, dat is er nog, dat blijft altijd. Dat moet toch gewoon in het theater vanaf je stoeltje, moet je dat toch kunnen beleven. Nou, ik hoop dat je het een beetje hebt kunnen voelen thuis. En als je wil weten waar je Karin live kunt zien, wordt allemaal bijgehouden op karinbloemen.nl. Want de hele speellijst die kan zomaar weer een beetje omrommelen natuurlijk. Maar daar wordt het mooi bijgehouden. Info@labloemen.nl of www.labloemen.nl, gewoon op internet. Ja, ook voor je haakboek. Ik ben ook over dat te vinden. Ja, je kunt het niet vanaf. Karin Bloemen was hier live. En ik heb Wouter groetjes van oom en voor iedereen de beste wensen nog, sorry. Ja, nee, dat mag gewoon, want het is 2 januari. Dus inderdaad, de beste wensen van iedereen. Daar kom ik ook nu een keertje mee. Wouter Monde. Hey, goedemiddag. Hallo Wouter, comedian. En een solovoorstelling speelde je met Geen Punt. Staat over 3 weken in de agenda in Leidschendam. Gaat die door, denk je? Ik hoop het. Ik heb er veel zin in. Maar heel eerlijk, ik denk het niet. Maar koop voor de zekerheid kaarten. Nee, maar denk jij echt over 3 weken heb jij het gevoel van nee, dan kan het nog niet? Ik denk dat er nog wel 1 of 2 weken lockdown bij gaat komen. Ja. Of dat als er versoepelingen zijn, dat dan de cultuursector toch nog er een beetje achteraan blijft hobbelen. Want we hebben de minste besmettingen, dus daar moet je uiterst voorzichtig mee zijn. Nou, ben jij ondertussen een van die mensen die toch nog constant te horen is? Want je kunt alle afleveringen van de podcast Elektra terugluisteren. Ja. Die deed je, de opname daarvan deed je ook in het theater, maar dat is nu even niet. Maar je kunt ze wel terug horen. Is dat ook een beetje hoe jij het afgelopen jaar de lol in het vak hebt gehouden? Ja, ik denk het wel. Het heeft me sowieso lekker bezig gehouden om elke week een podcast live te zetten. Maar ook de opnames die ik gedaan heb, zijn ontzettend leuk. Want het zijn mensen die vertellen over hun slechtste optredens en hun grootste rampverhalen. Ik heb toevallig met Karin, die bij jou de studio is opgenomen, ik heb anderhalf uur lang helemaal dubbel gelegen van al haar verhalen bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, dat heeft sowieso mij een heleboel plezier gegeven de afgelopen tijd. En hoe is het in de comedywereld? Want jij spreekt alle grote namen, maar jij spreekt ook de upcoming comedians. Want ook in dat circuit draai jij flink mee. Hoe is de stand van zaken daar? Ja, het wisselt. Er wordt ook best wel veel online gedaan. Ook afgelopen periode natuurlijk alle eindejaarsborrels en zo die opgeleukt moesten worden voor saaie bedrijven. Oh ja. En er is een deel van mijn collega's die dat wel doet. Ik doe het zelf ook met veel plezier. En een deel wat zegt, ja, daar kan ik gewoon niet mee uit de voeten. Ik heb gewoon mensen nodig. En toen we tot 5 uur mochten, hebben we dus ook shows gedaan om 2:30 middags. Wat een beetje raar aanvoelt. Maar goed, als je een leuke zaal met mensen hebt die er zin in hebben, dan is het te doen. Maar ja, het is heel lastig materiaal ontwikkelen en vooral spelritme houden. Dat is nu zo ongelooflijk onmogelijk. Ja. En dat merk je vergelijkend met als je sport. Ja, als jij elke week gewoon lekker 1-2 trainingen doet en je doet een wedstrijd, dan zit je er lekker in. Ja. Maar ja, als dat eens in de 2 weken wordt en dan weer niet, en dan... Ja. Maar één heel klein voordeel, het levert wel schrijnende verhalen op die mensen weer in Elektra kunnen vertellen aan jou in de toekomst. Ja, absoluut. Weet je nog dat ik onderweg was naar Koog aan de Zaan en dat ik weer terug moest? Hey Wouter, ik hoop je snel weer in het theater te zien met Geen Punt. Dank je wel, hè? Is goed, dankjewel. Spreek je later. Doeg. Ja, en dan ga je theater in met een voorstelling over je zielige jeugd. Met de toepasselijke titel Welkom bij mijn zielige jeugd. Krijg je lovende kritieken en dan zit je opeens ook weer thuis. Aaf Brand Korstjes, goedemiddag. Hallo, hi. Hoe vaak heb jij je voorstelling gespeeld? Ongeveer, want als je nu nog moet gaan tellen. Ja, ik denk een keertje of 20 of zo. En had jij die goede reacties verwacht? Want ik hoor echt alleen maar mensen die het fantastisch vonden. Ik had eigenlijk geen verwachtingen van tevoren. Want ja, je kan maar beter zonder verwachtingen aan zoiets beginnen. Maar het was inderdaad wel heel... het was gewoon heel erg fijn dat zoveel mensen er blij mee waren. En goed op reageerden. Dat was natuurlijk fantastisch. Nee, dat had ik niet helemaal aan zien komen. En dan ga je als schrijver dat theateravontuur aan. En dan opeens komt dit. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, lastig, omdat het al een paar keer eerder door corona werd gedwarsboomd. Mm-hmm. Maar ook gewoon dat je denkt, godzijdank ben ik ook schrijver. En is het niet mijn enige beroep, een bron van inkomsten. Dat scheelt natuurlijk wel weer in mijn geval, omdat ik niet alleen maar theatermaker ben. Precies, ja. Dus dat is wel een voordeel. Maar ik vind het net als iedereen wel moeilijk. Oh, wacht, ik zet mijn tingels uit, hoor. Dat wel. Omdat je inderdaad ook... Je komt op een gegeven moment... Dat wist ik helemaal niet, want ik heb nooit zo lang een voorstelling gespeeld. Maar je komt er echt in. Dus denk je, nu loopt het als een soort van gesmeerde auto. Ja. En dat komt dan weer tot een soort denderende afrem. Ja, nou ja, hopen dat je die weer op mag starten. 15 januari staat er een middagshow in Amsterdam. Ja, heb ik weinig fiducie in, eerlijk gezegd. Nou, ik ben wel benieuwd, want 15 januari speelt jouw man een middagshow in Arnhem samen met Marcel van Roosmalen. Dat hadden we al heel slecht gepland. De oppas is al geregeld. Hij speelt dan de pannenkoekencaravan. Mag ik hem even? Oh, ik wacht, ik heb hem op een andere lijn. Ik zit in mijn man cave. Hij is op zolder. Ja. Hij zit in de man cave. Gijs Groenteman. Naast pannenkoekenmagnaat, podcastkoning en interviewkeizer, dus ook theaterdier. Ja. Ik zie toch een beetje een parallel als ik jou hoor over die caravan die flopte. Maar de theaterverhalen over de caravan die slaan wel aan, hè? Ja, die zijn een doorslaand succes, absoluut. Ja. Ik denk maar dat je over mijn voorstelling ook heel veel positieve verhalen hebt gehoord. Heel veel mensen die naar je toe kwamen te zeggen hoe schitterend ze het vonden. Ja. Ja, toch? In ieder geval van mezelf. Ik heb hem nog niet eens gezien en ik vind het geweldig. Kan ik hem wel zien in 2022, Gijs? Ja, ik weet het niet, Astrid. Dat is toch de grote vraag die we allemaal stellen. Ik bedoel, weet ik niet. Zodra het mag, gaan we op pad. Maar jij bent ook iemand die zijn risico's heeft gespreid als radiomaker en podcast-icoon. Ja, dus vind je het erg? Ik voel me helemaal niet gerechtigd om hier zielig over te doen over die lockdown. Hmm. Want het is natuurlijk dat theater is fantastisch om te doen. Het is superleuk, maar het is voor mij, en ook voor Marcel natuurlijk en ook voor Aaf, gewoon meer een soort leuke, hele grappige extra in ons leven. En we zijn natuurlijk niet theatermakers die daar hun hele leven op hebben gebaseerd. Dus ik wil daar helemaal niet zielig over doen. Nee, plus wij hebben de podcast Gijs en Teun vertellen alles. Je hebt nog een podcast met Daniel Loas. Je hebt nog een eigen podcast. Dus ik heb 26 podcasts per week. Maar die met Teun, dat is cabaret. Als mensen het cabaret missen, dan kan ik ze van harte aanraden om Teun en Gijs vertellen alles te gaan luisteren. Of natuurlijk Aaf en Mark Marie, toch Aaf? Ook, die kan je ook luisteren. Ja, die kan ook allebei luisteren. Jij cast pot met Mark-Marie Huibrechts. Hoe is het eigenlijk met hem qua theater? Ja, hij speelt nu ook niet. Nee, dus kunnen jullie in ieder geval een hele mooie podcast maken. Ja, we hebben wel weer meer tijd voor nog een podcast. Zoveel manieren om ons tot je te nemen. Ja, je moet bijna wel. Maar ondertussen zijn jullie nu lekker samen op vakantie. Dus ik wens jullie heel veel plezier en bedankt dat jullie er even bij waren. Dankjewel, Astrid. Dag! Ja, dat was Op de Plank, een rondgang in 3 uur tijd. En dan ging het nog razendsnel. Jessica en Simone Kamp stuurden allebei een mooi appje over hoe ze de theaters zo missen. Jessica te veel videolessen. Jullie krijgen allebei een theaterbon. En ik hoop tot snel bij een nieuwe Op de Plank. Bedankt voor het luisteren. Dag! NPO Radio 1. Hoe gaat ons leven veranderen nu corona voorlopig niet meer weggaat? Het is hard nodig dat we van een perspectief van 2 weken naar een wat meer lange termijn verhaal gaan. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Had dat niet eerder moeten gebeuren? Sven Kokkelman met Sven op 1. Laten we alsjeblieft ook een beetje creativiteit vanuit andere sectoren daarin proberen toe te voegen. 1 gast, 1 interviewer. Bent u creatief? Niet zo heel erg. Kritisch wel, hè? Eerlijk misschien ook. Eerlijk. En alle vragen die gesteld moeten worden. Niet creatief en ook niet zo kritisch. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je huishouden snel bij je thuis. Met bovendien schitterend veel voordeel, zoals alle Robijn, Sun en Neutraal. Nu tot 60% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. En oh ja, ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl/woonverzekering. Vijf uur. NPO Radio.